اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأعظم معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه اتبع لا اكل چراش تاسو تاسو دا منافقين دا اهل كتابو منافقان دا اهل كتابو قالوا آمنا دوی وی مونگ ایمان راوڑ دے وقد دخلو بالکفرین اللہ دا دعوت کئی چدا دعوت دوی اکسپٹ بل مدہ دوی دروغ ہوئی دوی منافقت کئی دخلو بالکفر حالانکہ دے ننوتیو دی مجلستا کفر سرا چکل را ننوتل نو قد خرجو بی او دوی تاکی سرا وطلیو کفر سرا نو چی مجلستا را تل نو کافرانو چی مجلستا وطل نو کافرانو نو دامیس کے چکم دعوت کرے را باتل دا چ مجلس تر اتل نو کافرانو چې مجلس نو اتل نو په دې مېس کې یو داوول لري چې موږ ایمان راوړل نو دا داوی سره دا باطل ده الله عالم الله تعالی خپو دې به ما کانو یکتمون با خبره چې دوی همیشه پټ ساتي چې هر دوی منافقت ته چې په جبه یو خبره او په لګ وترا کثیر منهم اوینی بت ډیر د دوی نه یو سارعون فی الاسم یو سارعون د دې معنا ده دونوال منډوال رننګ فار رننګ ټو وار غاف تکوان خو کلا چه دا لفظ یو سارعون باب مفاحلہ استعمال سنو بیا ایک کمپیٹیشن دے پریس کی کمپیٹیشن مراد پس اکی پس غاف تکی کمپیٹیشن خو دا کمپیٹیشن سر پارا کئی نا دا آکشن دا پارا نا کئی لکھر شیر شاہ صحیح اس دا آکشن دا پارا کسر ایک کمپیٹیشن کیا خواہ خبر نا چیو جائز کار دا نا دا دا گناہ پا حوالا بانی اوپر سر کمپیٹیشن کئی یو سارعون چې د دې کمپټیشن او د مقابلې زغاخ د کې په اسمې د ګناه میدان کې ول غدوانې د ظلم میدان کې واکلې مسخدا وړل د دې کې اسخدا حرام لا نو د یو بل سره کمپټیشن د پدریو شینو کې په ګناه کې یو بل سره کمپټیشن کې په ظلم کې یو بل سره کمپټیشن کې د حرام په خوراک کې یو بل سره کمپټیشن کې چې حرام ما ډیر پیدا کړل کته ډیر پیدا کړل دې سما کانو یعملون ډیر نا کار دی هغه عمل چې دوی کوي تسلسل سره لولا ينهاهم الربانيون ولن من كيد الى الربانيون اغه خلق چې ځان ته خدای خلق وي رباني معنی چې ځان ته سوي خدای خلق وي نو خدای وي ته خدای خلق کینه دا خدای خلق دې ناروونه من کوي ولنا دا خدای بنده کو شناخت ده دا خو په جنګلی دادا چې کوم سره ناروا کوي نو اغه من کوي نو دا کم خلق چې دی علی کتابو کې ځان ته خدای خلق وي رباني خلق وي دا رباني خلق دې من کوي ولنا دې ناروونه لولا ينهاهم الربانيون ولن من كيد الى الربانيون خدای خلق والاخبار احبار جمد حبر ده او حبر ده يهود مولات وي چاته وي ده يهود مولات ربای والاخبار اد دوی ربای ولې دین ملکای عن قول ملسما د خبر دوینا د وینار دوینا ګنا ده دې چې د ګنا خبره کین خدای خلق منکای ولینا واکلی مسخدا اد خوراک دو دینا حرام لانو چی دی حرام خورینو دا خدای خلق منکی لبی سما کانو یسنغون دیرنا کار دی آغا مل چی دو یہ کئی وقالت لیو دو یہودیان وید اللہ الاز دا اللہ تعالی مغلولا دا سف سر تردی شوی دی لاز دا اللہ تعالی دا سر سر تردی شوی دی دا چی دی بانی تکلیف راگے نو دیوی خدای دا خیر دا ورکن نخپل لا سر سر تردی مولا خیر نرا گئی دا سی شیطانانو وقالت اليهود يد الله لا سند الله تعالى مغلولة دا تنشو دي لا سرسرا سر غلت ايديهم دا جواب دي الله طرفنا غلت ايديهم دا سند بلکه دا دي يهوديان لا سند تنشو دي سرسرا دا خير نبندي دوی دا خير سکار ولعنو بما قالو اولا نتوه لشور دوی باني بما قالو پس رب داغي خبر چه دوی اے کئی اللہ تعالیٰ تا دا غلط نسبت چه کئی دا دی وجنا اللہ تعالیٰ دوی لعناتیان کری دی ولعنوا بما قالوا بل يدعوا بلک دعا اللہ سند اللہ تعالی مبسوطتان دا خوار وردی فراخ دی پتی لا سوم ورک کئی پتی لا سوم ورک کئی پتی لا سوم ورک کئی پتی لا ينفقوا اللہ تعالی خرچ کئی خزانے پلی کے فیشاو کہ سنگ اللہ غواڑے ول یزیدن لکثیر منهم یقینا ذات کئی اللہ تعالی دیر دویلا ما انزل الیک ذات کئی دیر دویلا منهم دویلا ما انزل الیک شی چې نازل شویل دوی ته من ربکا د جانب دربستانه، نو اوس دغه کوم کتاب چې دوی ته نازل شوی دی هغه په دوی کې ایمان کې انکریز کول نه کوي، بلکې د دوی طغیان او سرکشی او کفر زیاتوي. طغیانا د حیثیت د سرکشینا و کفرن د حیثیت د کفرنا والقینا بینهم الغداوتا، اچولی د مونږ مزدوی کې الغداوتا دشمنی والبغضاء او بغض الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت، کلما اوقدوا نارا کله چې دوی بلکړې د اور د فتنې لپاره، چې بلکړې د اور د فتنې لپاره اطفأه الله نو ملکړې د الله تعالی غور و یسعون فی الارض فسادا، ادای کوشش کوي ما کې د فساد پیدا کولو، والله لا يحب المفسدين، الله تعالی نه خوښي فساد پیدا کوونکی. ولو ان آل الكتاب او کچر آل کتاب آمنو ایمان راوڑے واتقوا تقوا اختیار کرے وے لکفرنا عنهم نمون برا شغلی ود دوینا سیئاتیم وارد گناہون دوی والعدخلنام امون بداخل کرے دوی جنات النعیم باغنو تنعمتنو تا. ولو انو اکثر دې اقام التوراتا امپلیمنٹ کړې وې، اقامت د تورات نه امپلیمنٹیشن کچر دې امپلیمنٹ کړې وې تورات ول انجیل او انجیل و ما هغه احکام انزل الیم چې نازل شوی دې تا من رب دې جانب در عبد دوینا لا کلو من فوقهم دې بخورا کړو د پاسه دنیا نه خدای په باران پنا دلو، لا کلو من فوقهم د بل دنیا نه بده خوراک کړو، یعنی الله تعالی په بر وخت باران پنا دلو. ومن تحت ارجلهم ادلان دخ خود دینا، الله تعالی با دزمکی نول فصلون را زرغو نول. من هم امت مقتصدت بازر دینا یو دلدا یو گروپ دی مقتصدت اغا معتدل خلق دی، اغا سری معتدل بیلنس خلق دی. وکثیر منهم خدیر دینا سا ما یقملون دیر ناکار دی آغا عمل چی دوئے کئی، یا ایوہ الرسولو پیغمبر بلغ ارسوا، بلغ مانا رسول، تبلیغ مانا رسول، تبلیغ مانا رسول خبر، رسول خبر بلغ رسوا ما آغا احکام انزل الیکا چنازل شویر تاتا من ربکا د جانب در ابستانا. نو اس دی بلغ کے پا مانا کی دو دری نکتے پرتی دی، یو مانا ادا چه رسوا کامل، رسوا کامل طریقے سرا، نمبر دویم رسوا واضح طریقے سرا، او نمبر دریم اور سوا ریپیٹیشن سرا، بیا بیا دا خبره کوا سکوا بیا بیا یې کوا، ځکه که یو دل کې څوک دی پوښی په دویم دل پوښی په دویم نه پوښی، چې حجت په قائم شي چې او جی خبره خو هغه یو دل کړی خو موږ پوښی نه شو، الله تعالی بیا بیا وایا چې نه چا دا حضور پات نشي. فایل لم تفعل کچرتا دا کار نو که پما بلغ رسالتا نو بیا تا نه رسول رسالت الله تعالی، والله الله تعالی یاسمک من الناس محفوظ کیتا من الناس دخلقنا. نو یو خدا چې څومره احکام تا ترازی نو دا اور سوا په دې کې پک اینڈ چوز مکوا، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یقینا 100% پرفیکٹ انداز سرا دا اللہ تعالی حکمنا امت تو رسول، او په حجۃ الوداع کې چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یو بریف پیش کړ، یو بریف او خلاصه ولا پیش کړ، او به فرمایل چې ایها الناس او خلقو اتدرون ای شهر هذا، تاسو پته لرئ چې دا کوم میاشت چې موږ پکې حج دراغلی یو، دا کوم ورځ چې عرفات کې ولاړ یو، دا کوم خار چې موږ پکې د عبادت کوو. نو صحابه ټول جواب ورکړه الشهر الحرام ډیر حرمت او عزت والا میاشتا، والبلد الحرام ډیر حرمت او عزت والا شهر دی، والیوم الحرام ډیر حرمت او عزت والا ورځ ده. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي فان الراح حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم كحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا، بیا وی الله تعالی پتا سو حرام کړی دی ستاسو وینا، څه شي ستاسو وینا، ستاسو وینا، نمبر دویم ستاسو مال او پراپرٹی، نمبر دریم ستاسو عزتونه حرام کړی دی تاسو باندې، ستاسو وینا یعنی ځوان وینا بل چانه ته وي نه به زخمی کې بلا وجه او نه به مړې، و اموالکم ستاسو مالونه نه به چا سره دوکه کې نه به فراڈ کې نه به دروغ وای نه به تفت کې نه به سٹیلنگ کې، صحیح. و اعراضکم د چا عزت پسې به بدې خبرې لګې، یعنی چا په عزت باندې نه به چا باندې تهمت لګې فالس چارجز نه به اسې چا پورې مسخرې کې، تاسو مسخرې وای ځکه دا عزت مخدوش کول لګي، چا باندې به طنز نه کې آیرنی چې وای ورته، چا باندې به طنز نه کې آیرنی وای ورته، صحیح. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې دا الله تعالی تاسو باندې داسې حرام کړی دی او داسې محترم سیدونه دي لکه دا خار چې محترم دی، دا روز محترم ده او دا میاش محترم ده، دا درې وړ شیونه داسې محترم دي، سشے ستاسو وینا ستاسو مال او ستاسو عزت دی یو بل لپاره داسه محترم دی لکه دا خار چې محترم دی دا روز محترمه ده او دا میاش محترمه ده دویمه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړه چې لا تصیروا من بعد کفارا زمانه بعد کافران مو جوړیږي یضرب بعضکم رقاب بعض اوس مسلمان خو کفر دی ته وای چې ایمان پری دی واپس کفر تلار شي نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے یضرب بعضکم رقاب بعض چې دیو بل سټونه وهی مسلمان مسلمان مړی دا په ایمان کې دنه کفر دی داسې شه دا په ایمان میدان کې دنه کفر دی چې مسلمان مسلمان قتلای مسلمان مسلمان قتلای دریمه خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه وې زمانه جاهلیت کې چې څومره قتلونه شوی دي او خلک مسلمانان شوی دي مسلمانان شوی دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه قتلونه ټول معاف دي لاغې د بدلې تقاضا بنه کوي لاغې د بدلې تقاضا نه کوي او وی فرمایل چې پدې کې د ټولونه اولین قتل چې زی معاف کوم هغه زما د خپل کاکا د زوی قتل دی هغه ما د خپل کاکا د زوی ربیعه ابن الحارث ربیعه ابن الحارث د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی رو هغه ظلمن قتل شو پیغمبر علیہ السلام به بسمه معاف ما څوک معاف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د نن نه بعد زما په دین کې د سود او د ربا گنجائش نشته انټرست او یوزری د انټرست او د یوزری گنجائش نشته او وی فرمایل چې لوم بنه سود چې زین نن ډراپ کوم هغه زما د تر د عباس ابن عبدالمطلب ربا دا ډېر کروڑپتی انسان دینارونه هغه سره او بلا خلک مقروض په سود باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی میرے دو څومره سود چې باندې لازم دی هغه ما ډراپ کړ دلته خپل کیپیټل ورکړي صرف پل کیپیٹل ورکی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاسد اگو فرمائل بیچ پیغمبر علیہ السلام سود معاف کر نو کیپیٹل کے چاس رہی نو مات درا کی کہ چاس رہنی او تاریخی دیوشوے دے چسو خورت روشی نو بیادی مال را کی چسو خورت روشی نو بیادی مال را کی پیغمبر علیہ السلام بیا مزید فرمائل وی پکور کی دن نساءکم نساءکم دخپل بی بیانو باپ کی دا اللہ تعالی نو یری گئی دخپل شزو باپ کی دا اللہ تعالی نو یری گئی استحللتم فروجهن بامر الله تاسو دا غي په بدن باندې نفع خلی دا د خدای اجازه ته غنیسه دا شی حرام اصل دا عمل سو حرام الله اجازه درک دي طریقې سره نو دا نه په غسل کې جایز شي لہذا دا غي د حقوق په حواله باندې بم د خدای حکم ته غاړه کې دی او وی فرمایل چې ارقاکم ارقاکم تاسو کنټرول کې کم خلک چي دي تاسو یعنی چې ته باسه ته صحیح تے باس ہے تے مالک تے ارث کی خود تا کنٹرول کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل البسوہم مما تلبسون واطعموہم مما تاکلون دا غید پارا دا داس خوراک انتظام کوئی لکزان لچکے او دا داس جامعی انتظام کوا لکزان لچکے دا یو جنرل پرنسپل دے یو جنرل پرنسپل چستا کمپنی دا ستا کمپنی دا استا شرکا دا ادھا حکومت طرف دا سا قانون نشتا کی منیمم ویجز سدی منیمم ویجز سدی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بس مونږ ته جنرال پرنسپل لا کړ چې دا تک ما ډوډۍ خوري او تک کم درته چې څنګه کور کې اوسېږي چې کور د استوګ نه قابلیت پیغمبر علیہ السلام فرمایي کم از کم دا غي مینیمم ویجز دوره مقرر کړه چې دا بشری نه پکې وته ملایږي خبر دین کړه نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې دا تفصیلی خطبه ویلا نو ردی تفصیلی خطبه نه بعد صحابه ته وې الا هل بلغت اوس وی لګما ته خبر را کړي چې ما د خدای حکم صحیح درو رسو الا هل بلغتو ما د خدای حکم صحیح در رسو الا هل بلغتو درې واره ته پوسو چې ما د خدای حکمونه په دا درې وشکار کې صحیح در رسو ټول صحابه وی جی آو د جوان په اس میدان کې ست تاریخي پاتې نه ده د جوان په اس میدان کې تاریخي پاتې نه تار جوان هر میدان د سر روشن قالو بلا هغه وی جی آو پیغمبر اسلام داسې اسمان ته کوتل اللهم فشهد اللهم فشهد اللهم فشهد وی او الله ته گواشه او الله ته گواشه او الله ته گواشه چې ما دوی ته ورس او پیغمبر ته خبر راغی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نن ورځ ما تاسو له دین تاسو کامل کو او تاسو باندې مې نعمت پل مکمل کو ورزیت لکم الاسلام دینا او اسلام مې تاسو له بطور نظام پښ اسلام مې تاسو له بطور د نظام پښ چې دا به صرف فقہ عبادت نه ستاره لپاره سیستم دی تاسو شری سس یعنی ستا تجارت ستا معیشت ستا معاشرت ستا سیاست ستا حکومت ستا ټول دنیا ژوند دا په سبا کې یا ایو هر رسول پیغمبر بلغ رسوا ما انزل الیک آغا چی نازل شوی تا تامر ربکا دا جانب دا ربستانا فائق و ایلم تفغل اکا تا دا کارنو کو فما بلغت رسالتا نو تا ندی رسول رسالت دا اللہ تعالی میسج دا اللہ تعالی واللہو یاسمو کمی اس بازی خبری دا سیدی چستا ارادہ دانا دا چسوک ورسر چیلنج کے خو آٹومیٹکلی یو سڑے ورسر چیلنج شی اتا ستیو لطیفہ ویلیو چیو ظلما بیان کو تو وطن کے نو پدا سود او پری بابا نے میں ذکر کر صحیح نو داغی نباد دا بیان نباد یو بڑا را گئے ما تیو مولی سے ما ویڈیر خیستا بیان انشاء اللہ لے خوشا لکا ما جزاک اللہ بابا خوئی ما تا دا ہوایا چی دا زر تا چا خولم تا چی بخبر سود کولا لما تری قتل نو ازما دا یقین دے چا تا تا چا ویلی بھی چی دا بابا سود کئی ما بابا ما تا خوشان دو ویلی تو زان جلتی فیر وینمائی که چارم تولی نو تاکو مسئلہ صحیح اکرا خواہ صحیح سر بس اکورم صحیح شو نوارت بابا بس عظمو کچا اندر پارو بس زمان توبہ دا اندر پارو بدا کار بکون صحیح شو اس بعد اوقات یو سڑی اغا سٹبن شی چلی مولا سے دمات خبر اتائی چاہتا کئی دمات خبر اتائی نو یقینا خطروں بھی مولا سے چلی دا سڑی کا ریاکشن شکار شو نو ڈز برا بانی ہوگی سبو کی روان چلی تا ما ایڈرس کیا نا کی مولا سے خواہ مسئلہ ذکر کئی سکے خوچے کم سڑے اغا کانشینس بانے بوجھ بھی صحیح نا گلٹی فیل کئی اصل کئی گلٹی فیل کئی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د عرب معاشره کې د بوتانو پر ضد لګیا او د دې ټولو خرافاتو پر ضد لګیا او نا غي خو هر وخت وي د پیغمبر منتقص کړي زمونږ لپاره خبره باندې با فرچر شي راځي خبره دین کې لاله نو سه او تحفظ وی چې دا ټول دنیا مخالف ده دوی برا تکلیف ورسېږي الله تعالی ورته چیرې ګم واللہ یاسمک من الناس اللہ تعالی بتا محفوظ کئی دخل کنا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغی مکہ معظمہ کې دا کیفیت نو مکہ معظمہ کې خو مشرکین مکہ مدا کول چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به کله کله ټار چکو خو همیشه به دا امر ګری ټار چکو سو بیٹھا چکو دا امر خو چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته راغی او ریاست اسلامی قائم کو نو دا غی ځان د پاره خطر ګڼلا بیا د پیغمبر علیہ السلام د اسسینیټ کول د پاره منسوبه جوړولې پلاٹنگ کو سر پر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قتل کی لہذا مختلف اوقات میں مختلف کسان ریڈ ہینڈڈ انہی ولے شو اور پیغمبر علیہ السلام ترا اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر اگے ایڈمٹ کرا کہ مصر پر راغلو استاد مڑول لے پارا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر خوز دا خطر وا لہذا د شپے با صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قربان پارا ور کولا اس پارا وے پیرا نو پیرا به ورکولا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کور نه چا پیرا ازواج مطهرات د شپې او پیغمبر علیہ السلام تر د کور نه وته حضرت عائشه فرمای رضی الله تعالی عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة یو شپه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بستر باندې نموند نو ورپسې را وتم ځکه د خطرې وخت اول می کور کې ولټو چې کور کې نو بار را وتم مسجد کې ولټو نو چې مسجد کې نو مسجد د بار وتم بقې طرف ته کوم طرف ته جنت البقیع طرف تا نو اسلام اسلام اسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بقیع کے ناس تو او دعائے کولا پیغمبر علیہ السلام بقیع کے ناس تو دعائے نو زمت مائن شم چنا بس ہی لو کے زمت مائن شم چ ٹک ٹاک خبر دین کرا دا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینہ منورہ تے چلار چھ نو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک دے نو حضور علیہ السلام دے قبر مبارک سرا دا جمعہ طرف تک کمپنس لگے دے نو د فنسره مختلف پلر دي د ریاض الجنت کې وتا نو پر ریاض الجنت کې مختلف پلر دي نو یو پلر په هغه کې دی هغه ته وایي استوانه علی یا استوانه الحرس پلر اف علی څه شي پلر اف علی یا د پیره پلر څه شي د پیره دارا پلر نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مسجد کې بناستو بیان به کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کې بناستو درس به کو یا بچا سره خبرې کولی یا ډیلیګیشن سره ملاوي دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه پلر سره ناستو یا هغه پلر سره بولا تر وی راځته وا هغه پلر سره با ولاړو او هر نو راتل کې سره چو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه باندې نظر ساتل نو کنا ستا سره براغه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته قتل چله دې سړی اراده سړی انټنشن سړی نو کې انټنشن به صحیح معلوم شو حضرت علی بخپل ځای باندې ولاړو که به حضرت علی ته شوبه پیدا شو چې دا سړی خو اجنبی دی سړی سړی ا دې غانه دې او حرکات هم سخونه نه ښکاری نو چې هغه پیغمبر علیه الصلوات والسلام ترا نږدې شو کې بناستو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ برنګ ورپسې بشاته ودرې ا سړی شاته ودرې دا چې دې چرته حرکت ونه کی نو دا ولی ځکه چې کفار مکه هغه لګیاو د پیغمبر د اسسینیټ کول د پاره پروګرام جوړو صحیح نو اللہ تعالی رسول پاک تو والله یعصمک من الناس اللہ تعالی بر انسانانو نه بچ ساتي محفوظ بر ساتي نو جنہ ایت نازل شو پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته پیرا ختمه حضرت علی ته وي پیرا داری ختمه صحابه ته وي د شپې زما د کونه چا پیرا پیرا مکه وي بس دغه چې اوس پروټیکشن نه لري اللہ تعالی والله یعصمک من الناس ان الله لا يهدل قوم الكافرين تاکہ سر اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم کافرانو تا قل تو یا الکتاب والے کتاب لستم علا شیء تا سنئے پہس شے باندی تا سوڑ پہس شے نہیں یعنی مانا دارا شیس قابل اعتبار دن در سر نشتا قابل اعتماد دن در سر نشتا الوی حتی تقیم التوراتا مگر علچ تا سو امپلیمنٹ کئے تورات والانجیلا او انجیل نول دے کو گورا کہ یہودیان تورات امپلیمنٹ کی پسی طریقہ نو دا تورات امپلیمنٹیشن تقاضا دارا چھ محمد رسول اللہ بانی و ایمان داری صلی اللہ علیہ وسلم او کہ عیسائیان انجیل امپلیمنٹ کی پسی طریقہ نو دے انجیل دے امپلیمنٹیشن تقاضا دارا چھ سب اتھے و محمد رسول اللہ بانی و ایمان راڑی تورات مگر علچ قائم کی تورات والانجیل انجیل وما انزل الیکم من ربکم او آج نادر شویتا سر جانب درستا سنا وَلَيَزِيدًا لَكَثِيرًا مِنُو اَيَقِينًا زیادی کے دیر دودویلا ما آج تاچ نادر شویتا تا من ربکا در جانب درستا نا اغدین کیس کے ہاں تغیانن دے حیثیت دے سرکشائنا او دے کفرنا یعنی تا دے جو سمرا نوی وحی رازی دم رازی پا تغیانا پا کفر کی اضافہ کی گی فلا تاسا پستم فکر من کے گال القوم الكافرین پا قوم کافرانو بانے ان اللذین تاکہ سرا کسان آمنو چی ایمان راوڑ دے واللذین آکسان حادو چی یہودیانو پا خپل زمانہ کی نو دے خپل زمانی یہودیان دے موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی دے مسلمانانو والسابعون او سابعين نو متا تو ير سابین دو گروپ دی یو هغه چې ستاره پرستی او دویم هغه چې آتش پرستی یو هغه دی چې مو سردا به کې لچا د ستورو او دویم هغه چې عبادت کوي دسه د فلیمز د اور نه ته مجوس وي سو یو ورته مجوس نو بنیادی تو دا خلق توحیدیان دا موحدین خلق اره غی پیغمبرو زرادشت پیغمبرو زرادشت ای سره آسمانی دینو خدای خپل دین داسې ګډوډ کړ لکه يهوديان چې ګډوډ کړی دی عیسایانو ګډوډ کړی دی نو د عیسایانو هغه هم شرک شو د يهوديانو هغه هم شرک شو اره دی هغه والنصارا او نصارا نو صلی الله تعالی وایي چې کوم يهوديان کوم صابئین او کوم نصارا مې مراد دي من آمن بالله یا چاچ چا ایمان ساتا اللہ تعالی بانے والیوم الاخر اپر وزد آخر بانے وغمل صالحا اغمل کرے صالح فلا خوف علیم نشت یردوی بانے ولا هم یخزنون انا بدوی فکر ملکی لقد آخذنا میثاق بنی اسرائیل تاکی سر مونگا غست دا وادا دا بنی اسرائیل نا ورسلنا الیم علی گئو موندوی تا رسولن پیغمبران پیدر پی رسولن پیغمبران پیدر پی کل ما جاؤں رسول کلچ امراغ دویت پیغمبر بما پا آغا کامو لا تہوا انفسو چنکو قول نفسنو دوی فریقا کذبو ندیوی ڈلے پیغمبرانو دوی تکذیب کو فریقا یقتلون او بل ڈلے قتلولا وحسبو اردوی دا خیالو اللہ تکون فتنتن چن پیدا کار جرم دوی چې پیغمبران د چای تکذیب کو چې تاسو دروغ وایي او څوک شهیدان کړل دوی دا خیال دا خبره دروغ نه جرم پیدا خیال الله تکول فتنه تن چې نه پیدا شه فتنه تن جرم فهمون دوی لاند شو سمو اکان شو ثم تاب الله غلی بیا تو بو کړ الله تعالی دوی باندې ثم فهمو خو بیا دوی لاند شو وسمو اکان شو کثیرم ملون دیر دوی نه والله بصیرم بما یعملون الله تعالی واچ کوم کې پاغه عمل چې دوی کوي لقد کفر الذين تاکي سره کافران شوی دی کسان قالو چې ابو دا ویل دي ان الله هو المسيح ابن مريم چې الله تعالی دا مسیح دوی د مريم دی دا د مريم دی حضرت عیسی چې دی دا خدای دی بل خدای نشته دنیا کې بلکې خدای دی عیسی شکل کې دنیا ته راغلی دی نو الله تعالی وایي دا خلک کافران شوی دي ځکه هغه انسان ته خدای وي حالانکه الله تعالی فرمایي دا قوم مدعی چست او گوا مدعی سست او گوا سست مدعی سست او گوا پلینٹیف از پیسیو اینڈ ویٹنس از ویری ایکٹیو صحیح چا چې داوا نه ویلا هغه دوره تکړه نه دی چې څوک داغه گوا دی هغه شاید چې دغه ډیر تیر دی نو الله تعالی وایي چې عیسی ابن مریم خو کلم دا داوا نه کوي زه خدای یا د خدای زوی هغه چې کلم خبره کوي زه الله بندې وقال المسيح حالانکہ مسیح ویلے دیا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل او عبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی ربی چ رب زما دے و ربکم رب ساسو دے انہ خبر دادا من یشرک باللہ چ چا شرک کا اللہ تعالی سرا فقد حرم اللہ غلی الجنت نو تاکی سر حرام کرے دے اللہ تعالی غبان جنت و ما واؤن نار ازائی دا غور دے و ما للظالمین من انصار و نشتر ظالمان پار مددگاران لقد کفر اللذین تاکی سر اس اللہ تعالی وی چھپا نصاراو کی خون بلا گروپو ندی نصاراو کی بلا دیر گروپو ندی یو گروپ آگا دے چھے غی بل خدای قائل ندی غی وی خدای وو نو دی عیشا شکل کی خدای تر آگے دی عیشا شکل کی دنیا تر آگے دویم گروپ دے غی وی خدای کمبینیشن دے دی درو شکلو خدای کمبینیشن ترکیب دے دی ترنیٹی والا سو ترنیٹی والا منگو تعربی کی تسلیس وائیو سوئے تسلیم نہ هغه وای چې خدای عبارت ته درو شینو ترکیب نه او بیا په دې درو شینو کې هم د اوی اختلاف بیا په دوه گروپ نه دي نو یو گروپ وای چې دې ترکیب در درو شین نمبر اول الله نمبر دویم عیسی نمبر دریم جبرئیل هولی ګوست سوئے ورته هولی ګوست او دویمه طبقه هغه وای الله نمبر دویم عیسی نمبر دریم مریم د هولی ګوست په باندې مریم نو الله تعالی فرمایي دغه دواړه تقسیم کافر لقد كفر الذين تاکی سر کافران شوی دیا کسان قالو چی اگوی وی ان اللہ چی تاکی سر اللہ تعالی سالس و سلاسا دے درین ددریو دے وما من الہ الحالا کی نشتر معبود اللہ الہ واحد مگر یو اللہ دے و علم ینتو او کدی من نشود ترنٹی داکی دینا اما یقولون اد دغه خبره چې دوی دا کومه خبره کوي لیمسن الذین کفروا نو برسیږي کسانو ته چې کافر شوی دوی نه عذاب الیم عذاب دردناک نو الله تعالی په مین گروپونه ذکر کړ چې یو گروپ د کریستیانانو هغه دی چې هغه وي خدای د عیسی شکل کې دنیا ته راغلی خدای د عیسی شکل کې دنیا ته راغلی لہذا هغه د بل خدای تصور نه لري هغه جیسس لاړ بلی ایسکه جیسس لاړ بلی او دیمه طبقه هغه ده چې هغه وي خدای کمبینیشن د دریو اجزاو دی د خدای څو اجزا دي درې اجزا دي یو الله دریم عیسی دریم هولی ګوست دا پکې یو فرقه ده دوه فرقه هغه وي ترکیب د دریو اجزاو دی یو الله یو عیسی او دریم یتوبون الی اللہ آیات رجون کی اللہ تعالیٰ تا ویستغفرون بخنن گواری اللہ تعالیٰ نا واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخن کے ورحم کون کے دے مل مسیح ابن مریم ند عیسیٰ دوید مریم اللہ رسول مگر میسنجر اللہ تعالیٰ فرمائی نقو آغاز ما زوی دے نزو ما جز دے نقو دے دے دادری وڑا شہرین سر احمد علی کا چی نقو آغاز ما زوی دے اللہ تعالیٰ وی نقو عیسیٰ زما زوی دے نزو ما جز دے پاٹ مومن دے اگر ما پارک ہم نہ دے او نا اگر پس پل اخدا ہے دے بلکہ اگر صرف سرے میسنجر مل مسیح ابن مریم آن دے عیسیٰ زوید مریم اللہ رسول مگر پیغمبر دے قد خلط من قبل تاکی سر تیسر مخد دنا الرسول پیغمبران و امہو او مور دو صدیقہ دا دیر رشتونی او پاک بازا خدا دا دا مور دا دیر پاک بازا خدا دا نو دا رد دے پا یہودیانو باندے وہ امه صدیقہ دا رد پہ یہودیانو باندې روان دے نئے جملہ چی عیسیٰ ابن مریم رسول دے دا رد پہ عیسیانو یہودیانو دوڑو باندې ذکر چی یہودیان اگئی کو پیغمبر پریدا ولد زنا وی ولتا وی دا اللی جی کی میٹ زوی دے مریم دا اللی جی کی میٹ زوی دے مریم نو پہ یہود رد دے چی دا پیغمبر دے پیغمبر دے دنیا پاک باز شخصیت وی او پہ نصاراو رد دے چی دے نظما جز دے نظما زوی دے نہ پخپل خدای دے بلکہ دے پیغمبر دے او امه صدیقہ دا رد پہ یہودیانو باندے چی غیوی دا مریم زناکار خدر مغاز اللہ دا فحشا و امه صدیقہ امور دا صدیقہ دیر رشتونی پاک باز خدر کانا یا کلان اتغام اس دا رد بیا پہ عیسیانو آغا طبقہ باندے چی عیسیٰ تا خدای وی او مریم تا خدای وی یا دا خدای جزی گنی دا دوارا سگنی دا خدای جز گنی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خدای صفت دار جی دے خوراک نکی دا خدای صفت سرے چه ده خوراک نه کوي ځکه چې سو خوراک کوي نه او باتروم ته ځي ځيبه کنه بس وای کنه هغه باتروم داغه به نور تقاضي هم چې خوراک کوي نو سکاک بم کوي چې خوراک کوي فزیکل باډي بم لري چې خوراک کوي فزیکل باډي لري نو واده بم کوي ایبه کنه بس دا ټول شی د خوراک ته چاپیره ګرځي او صلی الله تعالی فرمایي چې د خدای کو صفات دار دا ټول شی نه کوي دا ټول شی نه کوي او هر چې عیسی او مریم د دواړه خوراک کوي چې سو خوراک کوي خدای نشي کېدی کانا یا کلان التغام دا دوار او چه خلال بیتغام انظر کیفن بین لهم الآیات او گور سننگ منگ واضح او دوی تمثالونا سم منظر بیا او گور انا جو فکون چه سننگ دی الولش دا حق حق دینا قل طورت او آیا اتابدون من دون اللہ آیا تاس عبادت کوئی دا اللہ نالاوا ما دا آجا لا یملک لکم ذرن چه غی اختیار ندیتا تطارد ذرر در کولو ولا نفعن اند نفع ورکولو واللہ هو السمیع العلیم اللہ تعالیٰ ہم دے اوریدن کے عالم دے قل طورت ہوایا یا آل کتاب او آل کتاب لا تغلو فی دین لکم غلو مکوئے غلو وی دا حد نتجاوز کولو تا غلو ستا وی دا حد نتجا لیمٹس مکراس کوئے حدود مکراس کوئے پا حدودو کی دن نپاتی کی گئی حدودو کی دن ذکر انسان کا دغا سے مادر پیدر آزاد پرید رہے بید حیوان نبتر کی گئی یہ ویسے کی دا حیوان نبتر کی گئی نو انسان آزاد دے خود آزاد ہے یو دائرہ دا انسان آزاد دے خود آزاد ہے یو دائرہ دا یعنی انسان آزاد دے پا دے کی چی خوراکو کی صحیح خود دے آزاد دے سمانا چی لڑکی رچا پر اسران بانے حملو کی آخ خوراک شروع کی دا حمید پر اسران بانے حملو کی آخ خوراک شروع کی بھئی دا خواہ آزادی دا علیتا دا آزادی دا خود آزادی سر لیمٹس لری دا آزادی سر لری دا لیمٹس لری چستا آزادی در تر دے چی پر لیگل طریقے کم خوراک تا حاصل کی ناوہ کوا انسان آزاد دے چی دے خپل شہوانی تقاضی پورا کی نو دے پار چا بانے حملہ کے نا داغی دے پار شرعن تقاضی پورا کول یو لیمٹ دے چی وعدہ بکے ہو بیا خپل شہوانی تقاضی پورا کے دے کرنگی ہر یو شے پاگے کی شریعت اسلامی لیمٹ خود دے مادر پیدار آزادی دا خو بیاسا شے دے مونگو تو بادشاہ گردی دا بیاسا شے بادشاہ گردی ہوئے ورطا اندیر نگری ہوئے ورطا خوئی ورطا اندیر میں وحشت دے دے خو انسان وائٹ سی انسان آسی دغه وای چې باید نه جام زناور ته جوړ شي مواشي ته جوړ شي باید هغه نه زیات بدتر وي ها په دې انګریزي کې یو مقوله ده لې یو سړی په لار روان او وسره یو سټیک تاسو وای موږ ورته امسا وای لړګي یو لکړه وسره وا نه هغه لکړه داسې ګوتو کې تاول راتاوله بعضي خلک ډېر داسې دې ځای سره تاول راتاوله نه هغه داسې تاول راتاوله نو چې داسې تاوله نو بل سړی خوا کې تیرې دغه پوز کې لګېده داغه سره کې داغه پاز اوله کې دا ناغه غوسه شو ورته او غوسه شو چې تاسو شرم نه درته صحیح نه دا ورته وي دیس مای فریډم دا د ما دا دی دا ناغه ورته لیسن یور فریډم اندز ویر مای نوز بیګینز ویر فریډم اندز ویر مای نوز بیګینز ستا ازادي هغه د ختمي چې کوم دا ما پاز شو کی صحیح نو په دې دا څومره خپه ته نه کوم دا چې یور فریډم اندز ویر مای نوز بیګینز ستا ازادي دا هغه چې کوم ځای ما پاد شروع کیږي اوس مسلمان آزاد دی پدې کې چې مسجد تر شي د عبادت لپاره سره پر د عبادت لپاره اوس آزاد تر دې حدا پورې چې غره شي د امام په مسلو درېږي نه تصرف کې بودريږي یا راشي او پودیم ته حضرت تاسو خطبه درکو نه مرګري د هر چا ځان خپل لیمټ دي د هر چا ځان خپل او کله چې مونږ وو چې بای ټول انسانان آزاد دي بیا تا ما باندې خپل کمپنۍ کولې د لیمټ څخه دي زپ هغه چیر ولې نشم کې ناشته چې کوم د جنرال منیجر ناشته صحیح شو کوم ځای پریزیدنت ناز بیا او رافس تو نه شمته یا کوم ځای انا شواز نه کرناسته یا کوم ځای ایون سیټی چیف ناشته نو دا هر چا ځان خپل خپل لیمټس دی قل یا آل الکتاب او آل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئے دا حد نہ تجاوز مکوئے فی دینکم پدین خپل کے غیر الحق پنا جائز طریقے سر نو پدین کے دو کارونه چې وی دا ناروا دي دا تو نه کنه سر احمد یو توي غلو او یو توي تقصیر یو توي غلو او بل توي تقصیر دیڑم بنی توی افراد توی سر او دی دیم توی تفرید افراد دا چلی کو گورا دل لازم کرے تا بانی یوشی تر دی پہلے میں تر دی او تا دان بانی فرض کر آگین ورپا آخوا دی توی افراد دی توی افراد دکتا پا دن کی یو اضافی شے شامل کر چلی آگی دن سر تعلق نشتا دن تا بانی فرض کرے دی یوشی تر دی چلی تن روانیا دا دا فرض دا حد دا دے او تا دن تفتار شے چې بل د فرض حد دی ته وي تفرید دا تقصیر دی یعنی یا دا لیمټ نه دی خو ودرې دی نو دا تقصیر دی دا هم ناروا دی د لیمټ نه ور واوړې دی نو دا هم ناروا دی یعنی لیټ می گیو یو ان ایگزامپل د مسبخین فرض سور کا دی سلو رکاتا نو کو اسنی سار احمد وی چې شپږ رکاتا فرض دی نو دا افراط دی دا څه دی افراط دی او ناروا دی او حیات وی چې درې رکاتا فرض دی مسبخین نو دا تفرید دی ناروا دی خبر دین کړه نه حد پوری بځه د حد نه اخو بناوړي دی خو هم نستاب کیږي افراد او تفرید قل يا اهل الكتاب والكتاب لا تغلوا في دينكم غلو مكو پدین پلک غیر الحق پنا جائز طریقہ ولا تتبعوا اهواء قوم لقد طاط مثال در عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی فرمائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سحر منذ کو چھو کر د سحر منذ کو نہ مندنا بعد دعا کر مندنا بعد دعا کر صحابہ دا دعا بانے امین ہوئے صحابہ دا دعا بانے آمین وی اوس سره کپه دغه دعا باندې دا دلیل نیسی چې د هر مانځنه بعد دعا کول فرض دي نو دا افراط دی تاسو سره دا افراط دی او مقابله کې هغه خلک چې هغه وې د مانځنه بعد دا دعا کول بدعت دی دا تفریط دی تاسو سره دا تفریط دی یعنی معنا دا نه چې دا یو جائز او ښه عمل دی قل يا اهل الكتاب وايتوا الكتاب لا تغلو في دينكم غلو مكو پدین پر کے غیر الحق پنا جائز طریقہ ولا تتبعوا اهواء قوم ام فالو کو خائشات دا قوم قد ظلوا من قبل چا غی گمراہ شوی مکر دینا وا ظلوا کثیر گمراہ کرے دے ډیر خلق وظلوا عن سواء السبيل ا گمراہ شوی د برابر لارنا لعن الذين كفروا لعنتیان شو آکسان چه کافران شود بنی اسرائیلونا غلال سان داود و بد دعا دا داود علیہ صلات و سلام بانے نو سکسانو داود علیہ صلات و سلام دیر چاسر کر نو اللہ تعالی نا داود علیہ السلام دعا اکڑا خدای دیتا خو مکافات عمل و دور سے نو داغی شکلون دا پک پشان شو شکلون دا خنزیران پشان شو وعیس ابن مریم او سنور لانتیان شو پا بدعا دا عیسی ابن مریم بان لے اغیر تار چرکو نو عیسی علیہ السلام ورطا بدعا اکڑا نو دا غیر شکلو دا بزوگان پشان شو ذالک بما غصو دار دے وجے چی دینا فرمانی کولا وکانو یا تدون ودوی چی زیادے کول دا خدودنا تیرے دل کانو لا یتنا ہونا و دوی چی نیمن کولیو بلغن منکرین دنا کار کارنا فخلو چی دوی کولو پس اللہ تعالیٰ فرما حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چک پا معاشرہ کی سوک ناروا کئی سو سیڈے کی خلق ناروا کئی وائلیشن کئی با اللہ دا احکامو او سوکم دا غی من کولو والنی سوکم او سوک اغی تا بدوم نوی چیکن دا کار بد دا چی دا دوی کئی بیا اللہ تعالیٰ یو عمومی عذاب راولی پتر سو سیڈے بانے جو عام میں عذاب راوی پٹولا کمیونٹی باندې او کپدا کمیونٹی کې سکسان داسې موجود وی چې هغه د جای هغه ته مرګ لري کار خندې دا ناروا دی دا الله د حکم خلاف ورزی ده دا د پیغمبر د حکم خلاف ورزی ده نو دغه منکونکو د وجه هغه د عذاب نه بچي کانو لا یتنا ہونا و دوی چی نیمن کولیو بل ان منکر دنا روا کانا فغلو چی کول دوی لبیس ما کانو یفغلون دیر نا کانا دیا کاچ دوی کولو ترا کسیرم منهم وینی بت دیر دیا لکتابون آیت ولو نلزین چی دوستانی ساتی دا کسانو سرا کفرو چی کافران شوی دی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی باید چی دا یہود و نصارا خود تا تنیز دیوی پر نسبت دا مشرکان دا مکی په نسبت د مشرکا خلدای تعلق د مکی مشرکانو سره د اسلام مقابله کې غیر ولاړ دي ترن و ترا کثیر منهم یتولون الذین چې دوستانه ساتیا کسان سره چې کافر شه دي لبے سما قدمت نوم انفسهم ډیر نا کار دی هغه چې روان دي له کله دوی د پار سانو دی ان سخط الله غلیم هغه دا خبره چې په غضب شوه دي الله تعالی دوی باندې و فی العذاب هم خالدون پازا کې دوی همیشه پراتی ولو کانوا یؤمنون بالله کچره دوی ایمان ساتله الله تعالی باندې والنبی پیغمبر بانے وما انزل الیا کتاب چی نازل شوے دے پیغمبر تا متخذون اولیاء نو دی بنونی ولی کافران لدوستان ولیکن لکسیر امنم لیکن دیر دو دی فاسقون لا فاسقان لی لتجدن لا خامخات بمومی او بینبا اشد الناس عداوتا سخت پا انسانانو کل دشمنائے پا اعتبار للذین آمنو مومنان سرا الیہود یہود اللہ تعالیٰ فرمائی چی مسلمانان سرا ٹھوڑا زیاد دشمنی بارے چاوی دی یہودو والذین اشرکو او دعا کسانو چی مشرکان دی ولتجدن اقرب ممی اقرب ام نسبتا نزدی اقرب نزدی او تب ممی نسبتا نزدی مودتا لتعلق پیتبال للذین آمنوا کسان سر چی ایمان راوڑے دی سو قالو اغ خلق ان قالو چی اغوی وی انا نصارا چی منگ نصارایو ذالکا دار دیو جی بی ان منو کسی زیدہ چی پدوی کی دانش من خلق موجود جی وروبانا وانهم ادا چه مجارت دې لا يستكبرون اغيزان دې وینه غني خبرې ته وکی دي دانشمن خلک ته لہذا په خبر باندې ځان کوی الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم ربنا حنا بالقران ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه وجلنا وسمعنا وطعنا لوانها فالله خير حافظ وارحم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه دعوان دي ايتي وصل بي اوهي دعا تيا اشد الناس یقینا المومبت اشد الناس عداوتا زیاد خلقنا د دشمنی په اعتبار للذین آمنوا مومنان سرا الیهودا یهودیان چې په ټولو انسانانو کې مسلمانانو سره زیات تر دشمنی بد چاوی دیوات اقربهم نزدې دا غوې مقابله کې ودتن زیاد نزدې د دوی نام ودتن تعلق په اعتبار للذین آمنوا مؤمنان سرا الذین کسان قالوا چې وی وی انا نصارا چې مونږ نصارا یو نو په نسبت سره يهود او مشرکانو ته دې وجه به ان ملون چې تاکي سره دوی کې موجود دي قصې زینا دانشمند او عقل من خلق قصیس دینی دانشمند ته وای چا ته څه پلا خانه نل پدوی کې درویشان دي روبانه دي کې مونږ دي څه دي مونږ وانهم لا یستكبرون او دا چې دوی ځان ته ډیر لوی خلک نه وای دي ځان ته ډیر لوی خلک نه وای هر چې يهوديان دي خدای ته لوی خلک وي سمعوا وکل چې واوري دل دي دانشمند خلکو ما هغه قران انزل الى الرسول چې نازل شوی دی پیغمبر ته و اذا سمعوا کل چې واوري دوی ما کتاب انزل الى الرسول چې نازل شوی دی رسول پاک ته ترا اجنو نل دې ستاستر ګر دوی تفیز من الدمع چې بيدې پوش کو باندې بيدې پوش کو باندې نو کل چې جعفر ابن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ د نجاشی بادشاہ په دربار کې سورہ مریم واورو څه شی واورو سورہ مریم واورو نو نجاشی انکلودنگ هیز منسٹرز اینڈ ممبرز اف لویا جرگا دا ټول کریسیانان دای جړیدل دای څه کېدل دای جړیدل او نجاشی وې و هاذا اشبه بما انزل علی عیسی دا ډیر دی سیمیلر او الایک دی دا هغه کلام چې عیسی علیہ السلام ته کوم نازل شوی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اکلت دوی واوری آچنا دلشو پیغمبر تا ترا آجنو تالی دیستر گر دوی تفیزو من الدم ایچ بیدے پوشکو بان لے من ما غرفو من الحق دا دے وجہ چی دے پی جندلیو حق چی دے سکرو پی جندلیو حق نصور مریم کے دا عیسیٰ علیہ السلام بیانو دا حضرت مریم بیانو دا حضرت زکریہ بیانو دا حضرت یحییٰ بیانو د نور پیغمبرانو بیانو نجاشی وی اوف دا خو بالکل هغه شان کلام دی لکه یقولون دوی ربنا او رب زمونگا آمنا مونگا ایمان راوڑ دے فاکتبنا ما شاہدین اولی کا مونگا سرد گوائی ورکون کنا چستا پا یووالی ادھا محمد رسول اللہ پیغمبر ای بانے مونگ گوائی ورکو نو نجاشی اگا آل تا پیغمبر علیہ السلام و سلام بانے ایمان راوڑ جعفر ابن ابی طالب تے ہوئے کہ اشہدو علی انی آمنتو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بانے گواہان شے چھ ما پا محمد رسول اللہ بانے ایمان راڑ صلی اللہ علیہ وسلم او کل چھ وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام فاغبان غائبانا جنازہ کرے ہوا سیکر غائبانا جنازہ چھ دا خصوصیت دا پیغمبر دے دا ایمان سے نمت اللہ علیہ پنیز باندے بل سوک پا بل چابان غائبانا جنازہ نشی کولے بل سوک پا بل چابان غائبانا جنازہ نشی کولے دا یہ پیغمبر کلو چابان دے قولونا دوی ربنا و رب زمونگا آمننا مونگا ایمان راوڑ دے فاکتبنا اولے کے مونگا مع الشاہدین دا کسان سرا چھ گواہی ورکون کے پنبوت دا محمد رسول اللہ و مالنا لا نومنو اسشوی دی مونگلا چھ مونگ با ایمان لسات واللہ تعالی بانلے و ما جا انا من الحق او آچ راغل دے مونتا من الحق درشتونی پیغامنا نو پاگی ولی ایمان نرادو چھ دا قرآن رشتونی پیغام دے زکر دے بعینی ہی آگا خبر کئی چھ کم پا انجیل کے وے بعینی ہی آگا خبر کئی چھ کم پا تورات کے وے نو چھ کرا زمان دے کتاب موافق خبر کئی زکر ایمان ولی اگو مونگ امید درو ان یدخلنا چه داخل بک مونلا ربنا رب زمونگا مغل قوم الصالحین دا قوم نیکانو سرا فاصابهم الله بدلک بور کے دیتا اللہ تعالی بما قالوا فسبب داغ وینار دوی جنات باغونا تجری چ بئے گے با من تحت الانہار دلان دی داغین نیرونا خالدین فیا ہمیشہ بئے دوی پاگے کے وذالک جزاء الموسنین ادا بدل دا دنیکو کارانو خلقو والذین کسان چ کفر کرے دے وکذبو بے آیاتنا تکذب کرے دایتون زمونگا اولائک دا کسان اصحاب الجحیم ما وای چې سره پیغمبر کړو په نجاشی باندې بل څوک بل چا الذين كفروا کسان چې کفر کړي دي او کذبوا بآياتنا اتکذیب کړي پاتون زمونږه اولای کدا کسان اصحاب الجحیم ملګری ته جهنم دی یا ایها الذين امنوا او ایمان والو لا تحرموا محرم وای طیبات ما حل الله لكم پاکیزه غشيونه چې حلال کړي دي الله تعالی تاسو لپاره ولا تعتدوا او زیاتې مکوي ان اللہ لا يحب المعتدین تاکہ سر اللہ تعالی محبت نہ ساتھی المعتدین دزیات کون کو سرا نو چکم شیخ خدای جائز کر دے نو جائز حرام و ما دیتا ایکسٹریمزم ویلشی سویلشی ورتا ایکسٹریمزم ویلشی لکہ اس مثلا سیف اللہ خان و من تہ پوزو کی چ ساکر پلے کول جائز دی کنا جائز دی نو کہ اسڑے داس خوشک مولاوی داس گمراہی دا اس بوی تا کنا سو گمراہی دا منڈی وے او چغی وے مرگری دا شے لافل لے دا پرمیسیبل لے دا ایکسرسائز دے چو وائلیشن دا شریعت پکنیش دینا آمنو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم محرام وے پاکی زاغ شئینا چی حلال کرے دے اللہ تعالی تاز پارا ولا تاتدو ازیات مکوے ان اللہ لا يحب الموتدین تاکی سر اللہ تعالی محبت نسات زیات کون کو سر نتغلتے یو مسئلہ اولی کئی چی حرام حلال گنل دا عقیدے پہ اعتبار دا کفر دے جو شیئے چی خدای حرام کری دی او طور تسو ہے حلال لکا شراب خدای حرام کری دی او طور تسو ہے حلال چی دا چا نمبر دیم حلال حرام گنل دا عقیدے پہ اعتبار دا ہم کفر دے چی کم شیئے خدای جائز کرے دے او طور تر عقیدے پہ اعتبار ویچی دا حرام دے چی زب حدو کرد اللہ پا نامات ندا تشی دی حلال دی او تاسو ہوئے نا دا بالکل حرام دی دا ہم کفر دے او درہیم حلال حرام اول پزان بانے دا عمل پہ اعتبار حلال سشے حرام اول پزان خدا عقیدے پہ اعتبار دا دس پہ اعتبار دا عمل پہ اعتبار دا قسم دے یعنی مسئلہ دا سدہ مسئلہ دا سدہ چلے کہ اس شیر شاہ منتا دعوت کرو کئی نکو بالفرد کچھر خطا شاہ صحیح مدد دعوت کرو او منگو ورغ دی منگو سوشو ورغ دو اس بلا گن سجنے تیار کری دی او منگو الحمدللہ خڑی رو خوڑت خڑیر ادب یو نو شعر علی شدین او اخری اس ممکن نور راضی نه زاین نشتا صحیح او دوی دا بخری مصیف الله خان د ځان خلاصولو لپاره ټو گیټ ریډ اف چنه حرام دی صحیح وي چې په ما حرام دی صحیح نو اوس که سیف الله خان یعنی دا نه چې دا شی حرام غړو نه دا خوړل په ځان باندې حرام کړ د عمل په اعتبار شیخ او حلال دی خو د عمل په اعتبار ټو گیټ ریډ اف صحیح چې ازه خو شعر صاحب مله مړی نه سي چوکې نه شراب خامخا خو دی صحیح نو جزار خلاص کی نسے ہوئے مینا پا مارے حرام نہیں نا نو دیتا قسم بھی لشی گی کبھی ایدہ گا اخوڑا نو کفارا دا قسم پھلا لگی گی نا ایانا دیتا وئی دیتا سڑے دا سوئی دو دی خبر مقصد دارے چی دا خدای پا حوالا بانے سے شیطی واقلا نو اس سوگ دا خدای نمو واقعی انتبوائی چی نا زد خدای لئے اس احتمام نور کو نو تحریم دا حلالو عقیدتا کفر دے عملا قسم دے عقیدتا کفر دے او عملا قسم دے نو کہ اوے چنا حرام چنے خورن خود بیا مجبور شی او دل لکھتے ہو خورن نو اس بس کے رنبے اولی کا تحلیل دا حرام و کفر دے دا دے اولی کل تحریم دا حلال و عقیدتن کفر دے او تحریم دا حلال و عملن قسم دے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خُرَيْدَا غَشَيْنَا چِ رُوزِ كَرِتَا سَا اللَّهَ تَعْلَى حَلَالًا طَيِّبًا حَلَالًا پَاكِزَا حلالاً طیباً نو حلال آغا دے دار توری کا چھے حلال آغا شے دے چھے آپ شریعت کے پرمیسیبل دے چھے شریعت دے کم شے دے خوراکی جرات ورکڑ دے ناغی تسو ہوئی حلال ہوئی او طیب آغا دے چھے دے صحت پہ اعتبار بانے تا تا مزر ندے دے صحت پہ اعتبار تا دے پارا مزر ندے دے صحت پہ اعتبار دے مزر دو مثال دی یو دا چھے ستا صحت نبرداشت کئی یو دا چھے ستا صحت نبرداشت کئی او دویم دا چه ستا صحت برداشت کئی سکئی ستا صحت برداشت کئی خو آغشه صفا نده حلال خوده خو صفا نده نه نه میڈ کاؤ نا میڈ کاؤ خدا اللہ صحت خبر دا مثلا یعنی باسی زور سالن پروت ده زور پلاو پروت دی چې لږ بوی کوي صحیح نو ستا خو حلال ریجی دی او حلال غوړو کې پښې دي حلال ریجی دی حلال غوړو او تا باندې هم ریجی هېڅ قیامت نه راولي ریجی تا همیشه خوري خو که دغه دی وخوړې نو هغه پیور نه دی نو دا هلته ولیکه که نه هلته ولیکه چې یو دا چې ستا صحت یې نه قبلی او دویم دا چې هغه څه صحتمند نه دی او هایجینک نه دی دا هایجینک لفظ ورته ولیکه نو یاد به وي بیا چې هغه شی هایجینک نه دی او ستا صحت یې نه قبلی لکه مثلا دیکھو وګوره اوس دا سویټ چې دي سویټ خو ښه شی دی خو که دا سړی شوګر مریض دی نو د هغه د صحت دپاره مضر دی نو د هغه دپاره حلال خو دی خو طیب نه دی حلال دی طیب نه دی او کله شی طیب وي خو حلال نه لکه د سپر مارکیټ غوښې طیب خو دي ډېره ښې صفا کړي دي هېڅ بیکټیریا میکټیریا وایرس مارس پکې نشته او شرعا حلال نه دی ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي يريك الا تعالى غنى انتم به مؤمنون شتا صاغبان ايمان رولون كي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تعالى تاصلا واللغو قسم استاصبان ليت دغلت مسألة ولكي شي قسم دري قسم دي نمبر اول يمين غموس يمين غموس دا قسم كول دي په یو امر ماضی باندې په دروغه په یو تیر شوي کار باندې قسم کولی په دروغه یعنی تاته پته چې زه کومه خبر باندې قسم کوم داسې دی دا کار داسې شوی نه دی دې ته یمین غموس وایي او د غموس معنا ده دیکه وګوره غوپه ورکول په اور کې غوپه پېژنې غوټه ورکول غوټه د غموس معنا ده غوټه ورکول نو دا یو داسې قسم دی چې الله تعالی به یو غوټه ورکوي دې سړي ته په څه کې د جهنم په اور کې اوس هغه غوټه به سوره مودی خدای ته پته ده چې بیا څه وخت راوباسي الله دې معافي وکړي خدای مو دې بچ ساتي مونږ دې ګرمه ته نه ټینګېږو دویم یمین اللغوه یمین لغوه یمین اللغوه په نیز د امام شافعي او د امام احمد او د امام مالک د درې واړو امامانو په نیز یمین اللغوه دا هغه قسم دی چې بې ارادې ژبې له راشي څه وشي بې ارادې ژبې له راشي لکه مونږ والله والله څه وایو والله والله او بالله بیرادی جبل راشی تک کلام جوړ شوی نو هغه ودا یمین لغوه دی ځکه انټنشن نشته یمین لغوه دی یعنی دا دټ از نثینګ دا قسم نه دی د جاپانیز د دې امام نه پنس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي یمین لغوه دا نه دی خو یمین منعقد دی ځکه هغه وایي چې والله بالله یا دا قسم لفظ انټنشن نه غواړي دا بغیر د انټنشن هم کیږي دا څه کیږي بغیر انټنشن نه هم کیږي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 15 سيزونه ذکر کړی دي چې هغه انټنشن نه غواړي بغیر د انټنشن نه کیږي څه شي نه 15 شبه په لاخره درد لیکه چې بس پوخ مولا درن جوړ شي 15 شي نه داسې دي چې انټنشن او نیت نه غواړي بغیر د نیت نه کیږي یو د قسم لفظ چې وي به نیت دا قسم شوی دی دا کله په مسخره مو وي قسم شوی دی نمبر 2 طلاق د خوي که په مسخره دی مو وي به انټنشن دا طلاق شو دا انټنشن نه غواړي خدای لیکه نمبر 3 آزاد اول دم رہی یا د وینځي که په مسخره دی عمر یا وینځي ته وې چې ته آزاد یې نو بیا دانه شي ورته ما سره غپ لگاو مسخره مې کولا دې کې مسخره مسخره نشته بس دا آزاد دی سلورم چې خود ته چار رجعي طلاق ور کړی صحیح ور کړی دي رجعي طلاق رجعي طلاق یو طلاق یا دو طلاق هي. نو په ویټینګ پیریډ کې دا خاوند بیا واپسی کول شي ورته دې ته رجوع وي صحیح ورته رجوع معنا ریټرن رجوع معنا ریټرن واپسی صحیح نو کو خاوند خذل طلاق ورکړ یو یا دوا یو یا دوا او په دا ویټینګ پیریډ کې چې 3 منسز دي څه شي دي 3 منسز دي په دا پیریډ کې کده په تورې مسخره او ماخذ ته وي چې وای هني تر تا قربان شم صحیح ورته تاسو وای د مینې اظهار کې نه څنګه وای څه وای ورته ها دا شینشتن وام بین تاس دا هم بین قندار والا خلق دیر مین خلق دیر دا دوی دا اخپل خضر چې کم تی طلاق یو یا بور کنی دی او پا ویٹنگ پیریڈ کی دن نا چی اغی سر دا رغبت معلومی گی سم معلومی گی رغبت دا رغبت معلومی گی خضر تا رجوع رجوع صحیح نو کلو سدوی چی نا زما ورطا ایس رغبت نیشتا دا الفاظ چی مولی اسی مسخرہ میں کولا نا بس دا رجوع ثابت را دا انٹینشن نگواری پینزم شے که یو سړی خدای ته وایي چې قسم دی زه به تا ته نه نږدې کېږم څلور میاشتې څه شی څلور میاشتې تا ته نه نږدې کېږم نو که څلور میاشتې دې نږدې نه شو نو یو طلاق باین واقع شي وایي چې ما قسم دی تا ته نه نږدې کېږم خدای ته وایي څلور میاشتې نو که سلور میاشتې دې بيبي سره یو ځای نشه نو دا کوم طلاق باین طلاق باین دې ته وایي چې په دې کې رجوع نه کیږي دې کې نوې نکاح کیږي دې کې څه کیږي یعنی اثرینه او بم دغه خاوند سره بیا نکاح کوي بیا به شیرینې میرې نه راوړي صحیح شو او استاد ته وایي چې راشه خبر خلاصه کړه صحیح اوس دا قسم چې کړې دې نو په دې سلور میاشتې کې دن نه دن نه که دې رجوع کړه فې وای وته فا او یا ولیکا دغه رجوع تاسو وای فا او یا فا فا معنا رجوع نو که دغه رجوع ام وکړه او ویې چې اسی مسخره مې کوله بیا هم دا رجوع ثابته ده قسم مات شو کفاره بول قسم مات شو کفاره بول خبره دین کې رااله نو سمعان رحمت الله علیه فرمایي چې دا پنځه سیزونه دا خو په حدیث کې ذکر دی او په کې قسم دی په قسم کې چې کله دې وکړه ها نو په دې کې لغوه مغوه نشته او نیت ته ضرورت نشته دا بغیر نیت کیږي دا څه کیږي چې لفظ د قسم دی وي یا والله بالله دی وي بس دا قسم شوی دی که ته وایې چې زما نیت نو نه به وستا نیت دا کلمه نیت نه غواړي او زمونږ شیخ رحمه الله د دې مثال وي وي دا د ګن او د رایفل یعنی د توپک ګولۍ ده د توپک ګولۍ چې کله دې اوچلوله ها نو که دې اراده وي چې دا سړی دې مړ کړي یا زخمي دې کړي او که دې اراده نه وي خو چې ګولۍ ولګي نو څه به کوي زخمي کړي لغوه دی په مذهب د امام سه اوس دا خو یې رد کړه د درېو امامانو مسلک چې دا تاسو کوم شی ته یمینې لغوه دی یمینې لغوه نه دی نو هر چی یمینې لغوه دی د امام صاحب رحمت الله علیه په نیز باندې نو هغه قسم دی په یو امر ماضي قسم دی په یو امر ماضي سره د دې یقینا چې دا کار هم دغه سره لکه دا دی چې څنګه ګڼم یعنی د خپل یقین داو چې دا ځکه ما خبره کوم دا شوی هم دغه سره ده لیټر آن هی فاوند اوټ چې نه دا خو غلطه وه خو بار تدبیر هغه وخت چې زه قسم کو نو د دې یقین داو چې دا معامله هم دغسې شوې ده معامله هم دغسې نو دې ته یمینې لغوه وي په دې باندې الله نیول نه کوي ځکه دغه دروغ نه وي دغو دروغ نه وي خو شوه رو په دې باندې چې دا خبره هم دغسې شوی دا یعنی دې کنفیوز شو نو بس دا یې محسوس کړی دا خبره هم دغه رنګې شوی ده الله ننی ستاسو الله تعالی بلغوه په لغوه باندې فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې ولیکن واخذکم لیکن الله تعالی مونی سے بما پاسے باندې حقتم الایمان چې تاسو تړلی دي قسمونه یعنی حق دم کړی دی مین یمین منعقد نو دریم قسم یمین منعقد دی نو سیف الله خان دی یمین منعقد تعریف لیکه چې دا قسم دی په یو امر باندې په مستقبل کې د کولو یا د نه کولو دا قسم دی په یو کار باندې په مستقبل کې د کولو شبلا قنا او یا د نه کولو یعنی قسم دې کدا کار ما وکړه او لیټر باندې وکړه دا یې مینه مناقض دی دې باندې سره دي کفاره فکفارته کفاره دې قسم اطعام عشرۃ مساکین ډوډۍ ورکول لیلا سو مسکینانو لا ډوډۍ ورکول دي اصلا لسو مسکینان الله او دا ډوډۍ او دا خوراک موقوف ته په عرف باندې موقوف ته په سمانه په عرف باندې اوس که په عرف کې د سیف الله خان په وطن کې د نثار احمد او د حاجی عبد الغنی په وطن کې په عرف کې خوراک د ورځې درې ځله کیږي یو بریکفاست یو لنچ او یو ډینر نو دې هم لسو مسکینان الله څور کوي درې وخت به خوراک ورکړي یو بریکفاست ها یو لنچ او یو ډینر او کنا د د په عرف کې د دې په ریواج کې خوراکي دي دوه وخت نه بیا دوه وخت ورکړي ا بعضي دا نه داسې د خوراکي سره دوه وخت صحیح د ماشینه د ماجګر مېس کوم یو ځل خوراکي نو دا په عرف باندې موقوف دي اوس کدا سره غواړي چیرې دا خوراک به څوک بخي مسکینان به ګوري راولي به خوراک به څوک بخي ا مسکینان به ګوري راولي به نو بس لس کې دی ورکړي سموږي لس فی دیه ورکی او فی دیه دا مونگا دا وڑو کی اختر پروز بانے پیسے ورکو اے فی دیه رکھا دا تو شیدہ دا تو سو آئے سرسایا سرسایا نو لس سرسایا بورچ سو بورکی لس سرسایا زکر دیو سرسایا چیدہ دا دیو مسکین دیویر دی مکمل خوراک دی دا دیو مسکین دیویر دی مکمل اطعام و عشرت مساکین کفارد دا خوراک ورکول دی لسو مسکینانو لا من اوسط ما تطعمونا دا اوسط و دا اور جاغنا تطعمونا عليكم چه تاسو خوراک ورکوئی اهل قبلا نو چه پکور که اوسطن تاسو کم خوراک کوئی نو اوسطن دقا لدا شریعت چه کم اندازه خود دا شریعت چه کم اندازه خود دا زکر اسی اوسطنی وی چه دا دری وقت خوراک دا چه پہلتن یا پشیرتن کی که پنزوز دالر رازی علاکه دا اور خوراک مده اور خوراک آغا توی چه عجیب غنی پکور چه پخی واجب دغنی چې په کور کې پاخه کی نو درې وخت خوراک باندې وب فیکس او پر پرسن شپږ وډه لره خرچ راځي صحیح شو من اوسط ما تطعمون آلیکم او کسوتم یا جامد لسو مسکنانو دا سوشیده جامد لسو مسکنانو دا چلس جامعه وا رقبتن یا ازادول دیو غلام دی رقبه مانا ست از ست نمراد دی غلام یا بینزا یا برده قسم پا کفاره که یو غلام ازاده فمن لم یجد پس چاچی نمندل دا خوراک نجامان نغلام ازادول فسیام سلاس ایام لازم دی دبانده روشی دا دری رزو پر لپسی تسو پر لپسی وای؟ کانسنٹلی یعنی دا بنا که چی یو بنو نیسی نو بیاو بلا افتاکی یو نیسی با بلا افتاکی ندا کفاری چی کل روزی وی نو دا پا کانسنٹلی نیسی او که پا غزر دیم پر خدا نو بیا بیدا سرکی که پا غزر دیم پر خدا یعنی دو دیونی ولی ادره مدنی نیمی رگ نزیاتا نیولی وشنا جوڑا شو نو ریشو سر تر رسولو نو ما تا دیکڑا نو بلا بیا رسر شروع که ذالک کفارت ایمانکم دا کفارت قسمون استاسو دا اذا خدفتون چکرتاسو قسمونو کئی اب قسم مات کئی وحفظو ایمانکم دا دید دو مانی دی وحفظو ایمانکم زان بچتا تید قسمونو قلونا وحفظو انفسکم ایمانکم اللہ تعالیٰ فرمائی چیستا کار کئی نو اسی ہو کا قسم کرو تا ضرورت ہے یعنی اسی دیم حضم کلی جدا کار بکوم نو سلی پی قسم کئی زان بچ کے دا قسمون نا قسمون نا مکوا صحیح او دویا مانا ہے چه وحفظو ایمانکم بیا محفوظ کئی قسمون اقبل کدی او شیخ قسم دی کرده دی نو بیا کمیٹمنٹ کارا کا بیا سکوا کمیٹمنٹ کارا کا بیا قسم ماتا واما خود دغلتا بلا مسئلہ اولی کا دغلتا بلا مسئلہ اولی کا اما اگا مسئلہ دارا چه قسم کی جی پاگا شیخ باندے چه اگا پا عالم اسباب کے ممکن ہوئی چی سوی پا عالم اسباب کے چه ممکن وی که یو کار ممکن نی پاگی بانی قسم نکی گی که دیو کهو ماسی گبتی لگو لده اسی وقت زیاد کرده دویمه خبره که یو سڑی قسم او کهو دنیکای دنکو لو دسی چی قسم او کهو دنیکای دنکو لو نو لازم جی دبانی چی دا قسم مات کهو کفاره ور کهو دنیکای کار شروع شد یعنی فار اگزامپل یو سڑی سرا اختشوی چیزا چیزو منزل دمونز وقتی سشده دمانز وقتی نما قام مزده قضا کیگی اور سر اختا شوی او آگو سیو آگو سیو قسم دے کدا مزنو کو سیوی چه کم توائی ناغوی قسم دے کدا مزنو کو اس مزخو فریضه دا دا نیکای یا دا فریضه دا ادائی گئی نا قسم که چه دا بنکو نو ساگا دا پلی اغسطه شی چه را اس کوئی نشم کو لگا چه قسم دے کرده مو تو خدا دی بے خوبا سا قسم دے مات گا دا مز فریضه ہوگا دا قسم با کفاره ورکی سبو کی دا قسم با کفاره ورکی یا یو سړی داسې وې چې قسم نه کدی مور سره مې تر مرګ مرګ خبره وکړه نو د مور حق پوره کول یا د مور احترام دا خو فرض دی دا څه شی دی دا فرض دی نو اوس ورته چا وې چې لکه هغه مور لې نور دی نه ما قسم کړی دی نشم ورته زه کوم ډیر غواړي خو څه وکړي دي قسم مې کړی دی خدای دې پار کا قسم دې مات کا دا هغه کفاره ورکه او وردا مور لري ورشه کذالک یبین اللہ لکم آیات دارنگی بیان اللہ تعالیٰ تاستا احکام فاللہ لکم تشکرون دا دید پارے تاس شکر گزار جوشی شکر گزار جوشی سمانا یعنی چھے کلا انتاس سے مشکل کی اختشی ما اللہ تعالیٰ راہی سحل در تراؤلی جی سو کی ہوتا سلوشن در تراؤلی جی نو چھے کرم دا مشکل حل اللہ راولی جی نو باید چھے مونگا سو شو شکر گزار شو یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چیمان مراورد انما خبر دادا الخمر والمیسر متاسطہ میں تفصیل بے لیو چھ شراب اللہ تعالیٰ یک مشت حرام نکرل ذکا عرب دا دمرا ایڈکشی عرب دا شراب دمرا ایڈکشیو چھ دی پاسانا بانے پر خودے نسو لہذا شریعت اسلامی پر رو رو رو رو دا دی ذہن جوڑو نرم بنے حکم ورتداؤ کو چه ده منزه وقت کل قریب رازی نو شراب مسکی چه منزه وقت قریب رازی نو شراب مسکی زیر که درنکی نو بیا پویگی نو چه سو آئے که درنکی نو بیا فرمایل چه ولا تقرب الصلاة وانتم سکارا منزه تا منیز دیکی چه کل درنکی یعنی مانا دارا چه ده موز وقت رازی نو شرابو نو دماؤ کنا چه سنس دی بحر چه وسو کی منزه کی نو مانا دارا چه ده منزه ده وقتونو سر متصل ده شراب بحرام کی وسی جائز نی نو سیو میسج دی مسلمانان واغستو چه ده شیخ خن ده نشه خنه ده که دا نشه لگه اگده شوا نموز را زرخ یوا دا دین بعد دا آیت نمبر یو نویو گورا سیف الله خان دا آیت نم دفع دا آیت چه کمو دی پسی آیت ده تو گورا ارتلان ده دا کم آیت چه دا پریه دی پسی آیت گورا چین لما یوری دو شیطانو خبردار شیطان ارادر ری ان یو که بینکم الحداوتا چی واچه استاسو میسکی دشمنی والبغزان افرتنا فی الخمری دو شراب نوشه پاساس والمیسری دو قمار بازای پاساس دیکھا قمار بازام اکثر پا قمار بازای که یو بر سر جنشی یو بر منک شی تیسی کی کنی کی قمار بازای که یو بر سر جنشی سکا سر بی آزان کنٹرول نکنی شی کرا دیر پیسی بائی جی نسو کی بے کنٹرول شی بس دس پیو کی صحیح نو اللہ تعالیٰ دیتا ہوئی عقلی نفرت صحیح ہوتا عقلی نفرت نو اللہ تعالیٰ دی پا ذہن کے دقی مار بازائے او دا شراب نو شای عقلی نفرت واچو چلک پل عقل دی ورطا متوجہ کا چلتا تعالیٰ سے پیدا کی بغض عداوت نفرت دشمنی قتل قتال دیو جنات عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ما دا اسلام نا اڑان دی چر شراب نوز کری اب اسلام کے ام دا جائزو سو کالا ولس کالا سو کالا ولس کالا دا جائزو خلق اس کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی ما مرس کر چاورتا یہ جیو لے وی زکر میں نسکل چھے کم شہر تان ہر جوڑائی نسل ایس گئے یعنی چھے کم شہر ستا عقل ختم ہی چھے عقل ختم ہی بیا سڑے سی خو خروی نوزدہ مسی اللہ تعالیٰ ذہن سازی کولا کولا کولا حتی چھے دوی ذہن جوڑ شو نو دا اسنے آیت آیت نمبر 90 چی ایھا الذین آمنوا ایمان والو انما خبر دادا الخمر شراب والمیسر قمار بازی والانصاب والانصاب انصاب جمع النصب دا انصاب جمع رسد دا نصب دا او نصب معنی بت سشی بت والانصاب او بت پرستی والاسلام او فالو نرائستل دا خدایانو پر ناما سشی نما تاستو ویلیو چی دا مشرکین مکہ طریقہ داوا چی یو بزنس پہ شروع کو یو جاب پہ شروع کو پہ یو سفر بانے بتو نو دا ہر یو سڑی پہ کور کی غشی پی جن ایرو غشی ندری غشی پہ پراتو پہ تیارے کی پہ یو تیکی کی پراتو سکے پہ یو تیکی کے اوپراتو غلاف کی پہ کور کے پہ یو بانی بے لکلو افعل کوا درین بانی بے لکلو لا تفعل مکوا درین بخالیو درین بسو خالی بہو نو چھو مثلا یو جاب لبتو نو دے جاب زان لخپل خدایو دو دی دے بزنس زان لخپل خدایو دے بلکار خپل خدایو دے بلکار خپل خدایو نو دوی طریقہ داوا چھو اول بے خدای تا پوجا اگرا عبادت دے اوکر بیا باغا تیارا گورتا لر نسترگی اپڑ کری او اگر دیو نبے یو غشر آفور تکو نو کائی بانی بری کلیو چھے افعل یہ کار کی خیر دے خدای اجازت راکا جدا کار کوا دا بزنس پہ چلی گی کوا پیلی کلیو لا تفعل لینا بس خدای وہی چھے میں کوا گینی بیڑا دے غرکی گی داشتا مال لپکے ضائع کی گی او کہ خالی برا ہوا تو وی بے اف خدای صدقہ غواڑی ڈونیشن غواڑی چیریٹی غواڑی زکا خوش ندے دی وجہ راتا اپینین نرا کئی خوش ندے دی وجہ راتا اپینین نرا کئی نو بیا بیسا چیریٹی ورکلاس ڈونیشن گور کر آگئی بود پناما نو بیا برا آگئی بیا بے عامل کو چی ترسو پوری با افعال یا اللہ تا فعال والا نورا اسی طرح پوری بے عامل نم الخمرو والمیسرو والانصابو والازلامو اپا غشبان فار رائز تل رجسن دا گندے رجس مانا فلت رجس مانا فلت اصل کی رجس دا انسان فضلی تا ہوئی ستا ہوئی دا انسان فضلی خو بیجا نکن یعنی دا انسان دا بدن نکم گند تی راوزی او دا سماتی دیتا رجس بھئی صحیح نو دا رجس سخری احتمال ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمائش دا شراب نوشی دا قمار بازای پیسے دا بت پرستی دا دا سے گندہ دی سپریچوالی لکہ فیزیکلی چی دا انسان دا فضل سمرا گندہ دا یعنی سپریچوالی دا دمرا گندہ دی لکہ سنگا چی فیزیکلی دا انسان دا دا انسان دا فضل نا زیاد گندہ بل شیشتا اس دا غویان و غوشیان دی دا غویان و غوشیان نا آخر ایک استعمال ہے منگا تینا دا جوڑاو تپانی تپائے او بیا اور بھی بلاو صحیح پٹوتے بطوری سو منور بطور منور ہے چھو صحیح بطور سرا او ایمان صلی اللہ علیہ مسئلہ بھی کلی دا چھے دا سارو دا مواشیو دا مواشیو دا غوشیانو یو لوی تاسو سوی انبار یو لوی انبار دا دی خرصول خو جائز دی دی خرصول سری زکر قابل نفع شیر خلق پی نفع خلی سکی پٹو تے چھے پٹو تے خو ایمان صلی اللہ علیہ فرمائی کہ صرف دا انسان دا فضل انبار دی چھے دا انسان دا گند دا انسان دا فضلہ دا غیر انبار چا جو کرے دا غیر خرصول ناروا دی دا دالتا مسئلہ ہوئی کر تکی دا دیر گند شہر ہے کہ مخلوطی غوشیانو سرا کو ٹک دا خوکہ صرف دا انسان فضلہ دی دا غیر خرصول ناروا دی اللہ تعالیٰ وی دا دمرا گند شہر سپریچوالی لیکن فیزیکلی چی دا انسان فضلہ سمرا گند دا رجسن من غمل شیطان دا غمل دا شیطان لے فجتنی بو نو یہ ہوئی رجسن دیکھو گورے سلو خبر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کری دی یہ ہوئی دا دمرا گندر سپریچوالی لیکن فیزیکلی چیر انسان فضل سمرا گندر دا نو حرام شو سچے شو حرام شو دین من غمل شیطان دا شیطان غمل دے دا شیطان غمل فالو کل سری حرام دی دا شیطان عمل شیر شاہ فالو کل سری حرام دي دوا فجتن بوه دا اوائد کئی دا سکئی دا زان تینا او ساتئی نو کزان دے انو ساتنا دا حرام دی او سلورم لعلکم تفلقون دے دا پارا چھ کامیاب شئی نو پیغمبر علیہ السلام پا شراب نوشائی باندے با درو سزاور کولا خلفائی راشدین با درو سزاور کولا اختلاف پا کیوں سدے او درو سزا نو انشاءاللہ تفصیل بے بلد وی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ السلام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه انما يريد الشيطان خبر دادا شيطان غالي ان يوقع چه پیدا کی واچے بینکم مستاسو کے الغداوتا دشمنی والبغضاء ابغض فی الخمر پشراب نوشا ذریعہ والمیسری او قمار باز پاساس نو شراب نوشا اگر ہمیشہ یو بل سر قتل و مقاتلے کئی قمار بازان ہمیشہ یو بل سر جنگوشی مڑی پکیوشی زکر شیطان دا خلق پہ یو بل ورچے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَدَا غَوَادِ چِمَلَ كِتَاسُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ دَ ذِكْرِ دَ اللَّهِ تَعْلَىٰ نَا وَحَنِ الصَّلَاةِ عَدَ مَانْزَنَا نوش چه اصده پا کمار بازه ای که اختایی اگه بیا مانزده چه ارتفاع رو ده اخو بیا دا گوری ورگا دید دا نمبر تی روم بیا دا نمبر تی روم بیا دا نمبر تی روم صحیح او دا قرنگی شراب نوش آ ڈرنگ ہوئی اگه در مانزده سے احساس کی فَهَلْ أَنْتُمْ مُلْتَهُونَ آیا آیا یہی تاسو ملتاولا منکی دونچی دی شراب نوشی قمار باز اینا واطیع اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تعالی واطیع الرسول اطاعت کوئی دا پیغمبر واخذرو او زان بچ کوئی دا مخالفت دا دوارونا فان تولیتم کتاسو مخگردو فعلمون پوشی انما غلا رسولنا چه پا پیغمبر زمون بانے البلاغ المبین رسول واضح دے جمعنگ دے پیغمبر ذمہ داری احکام رسول دی داخل ذمہ داری نادنا ہے چه سوگا فضور مسلمان ہے لیسا علاللذین نو صلی اللہ تعالیٰ چه شراب نوشی و قمار بازی حرام کل نو مسلمانان تا یو تحفظ پیدا شو چه دا تروس پوری منگا شرابونا مسکل دا قمار پیسی مو مخوڑے اللہ تعالیٰ وی دا حرمت دا حکم نروان دا چه مکمی خوڑے لی اگر جائز دی لیسان اللذین نشت دیا کسانو بانے چیبان راوڑ دے عمل کرے دنے کو جناخن پاوے بانے وبال و گناہ نشتا فی ما پا آغا شرابو یاد قمار بازائے آغا مال کے تقیمو چی دے خوڑل دے ازامت تقو چکل دو ازان بچ کرے دے شرکتا و آمنو او ایمان راوڑے و عمل صالحات عمل کرے دنے کو سمت تقو بیا ازان بچ کرے دے محرماتنا و آمنو ایمان ایمان ساتھ لے سمت تقو بیا ازان بچ کرے دے مباحاتنا نو مباح آغا شیر چی ادر وائز جائز دے خو خبرنا چی سڑے گئی وَعَفْسَنُوا اَوْ صَالِحْ كَرِدِ خِسْتَ كَرِدِ عَمَلْ قُلْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُوسِنِينَ اللَّهَ تَعْلَى مُحَبَّتْ سَاتِ مُحْسِنَانُونِ كُكَارَانُ سَرَ نو دا زائم منگا ذکر کرو دا سورت پا اول کے چھے پیغمبر علیہ السلام عمری تروان و سوار لسو صحابہ سر او اوی پا لاربان منکو او حضور علیہ السلام سر صحابہ پا حالت دا احرام کے نو پا حالت دا احرام کے نسلے جنگ کویشی نبدا خبر کویشی نشکار کویشی نا شکار کویشی نا اللہ تعالیٰ پدری یو بل امتحان چیئے امتحان خداو چھے کافران ورطوی نبرا زی عمری تبا نرا زی نبا احرام کیو نیت کرو اوی عمری تبا نرا زی دا پدری بانی یو امتحانو نمبر دویم دشپی بکل داوی غنڈگان را دل سلوی اخ پندوز کسان نا پدری بانی بے ضربون شورو کر خودوی خوزر کا ضربون شو کولے چھے احرام کیوں دا پی دویم امتحانو او درین دا چھے دای بدورت دا سناس تو ٹنٹونے لگو لیو پس آرہ کے بناب تو نو دا سے خواہ تبا مرغے ور ترات لی خرگوشو نو برات تل او زر کے برات تل کوئلو نو برات تل او سدوی اگر شکارہ گو لے نشو اسی بے فدا سے لاسو ہو شکارہ گو لے نشو کہ بسم اللہ اللہ اکبر اسی خکی گو سگو شیش کباب سی کبابی گو نو دا پی او درہم امتحانو اللہ تعالیٰ وی دی امتحانون سر مست آسو ایمان مضبوط رو وقتل یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لیبلونکم اللہ خام خواب آزمائش کی تاسبان اللہ تعالیٰ بشئ من السید دشکار پاسا استنالو چی رسیگی باقی تائی دیکم لا سنستاسو ورما حکم نیزے استاسو ناسم نیزا ہوئی بنتا نیزا وہ صلی اللہ تعالیٰ وی دا ٹیسٹ دسر پارا لیعلم اللہ دید پارا چی ابزرویشن کی مشاہدو کی اللہ تعالی من دا آغا چای خوافو چی ریجی اللہ نا بالغیب پا انسین انداز باندے فمن اعتدا بعد ذالکا چاچ زیادے اک پسد دے فلہو عذاب علیم داغد پارا عذاب دردناک دے یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لا تقتلوا الصیدا مقتو ایتا سسکاروان تم حرمن پا دے عادت کے تا سحالت دے احرام کے ناس خوشکار کا اول جائز دی خوش سڑے احرام دے حج و دے عمرے اتاری نغنا جائز چی ومن قتلو اچاچ قتل کشکار میں کم دتا سنا متعمدن قصدن او پیرادا فجزا ان دبان لازم د بدلا مثل ما قتلا مثل دا چ دمڑکڑ دے من النغم دا دا دا دا دا دا بیسٹ نا نغم مانا بیسٹ بیسٹ وحشی جناور کسو ہے بیسٹ يحكم به ذو عدل منكم فيصل بكي ديبان دو كسان فوهان عدل مانا فوهان يحكم به ذو عدل منكم فيصل بكي دي دو كسان فوهان دتا سنا هديا يشتري بي هديا اخلي باغي قيمت باني هديا يو قرباني بالغ الكعبة فدي حالت كي جر سيدن كي كعبة نوزدا سيدا چدي خوغورا كچا يو پيجن تاسو كونتروائي که یو کونتر چا شکار کړه نو بس اسانه خبره ده چې د هغې لپاره فیصله د چکن وشي څه به وشي فیصله به د چکن وشي که چا یو ډیر شکار کړه نو د هغې لپاره فیصله د لیمب یا د ګوټ وشي د څه به وشي د لیمب یا د ګوټ وشي که چا یو وحشي غوا شکار کړه نو د هغې لپاره فیصله به د وحشي غوا وشي صحیح دفالتو د کورنۍ غوا وشي چا قرباني کړه نو که د دې نه کم وي نو بس د صدقې فیصله به وشي دوه ریاله قرباني کړه صحیح شو بزور ورکوټه مرغای چې عمله کړی دا ناغت خدا نه شو ویل چې تو اسلام ورکا ناغت بس چې ته پینځه ریال قربانی کا او کفاره تم یاد باندې کفاره دا تغام مساکینا تغام د مسکینانو یعنی که قربانی کنه شو واغسته دومره پیسې نه دی دا زناور چې کوم د شکار کړی دی او عدل ذالک آیا برابر د دې سیامن روزه بنسی لیذوق و بال امر چې دې وسکه انجام د کار پل غفل لا نو سدا حکم نازل شو نو بیا مسلمانانو وی او مونږ ته پته نه و یو زمانه کې مونږ په احرام کې دقه کار کړل دي نو الله تعالی چې کوم تیر شوی دي بس هغه تیر شوی دي هغه نه حساب دي عف الله عفو کړی دا الله تعالی غما سلف د هغه نه چې وړاندې تیر شوي دي ومن غادا خو چې څوک واپس دې جریمې ته بیا فینتقم الله انتقام به اخلي الله تعالی من حددنا نو څه مانا جرمانه ورته مقرر وي څه مقرر وي فاین والله عزیز ذو انتقام اللہ تعالی د قوت مالک دے انتقام غستون کے دے او حلل لکم سید البحر جائز کر زول شوی تاسو د پارا سید البحر شکار د سمندر نو چې حالت د احرام کی نو د وچ شکار نشه کولی د اوبو شکار دا جائز دے حالت د احرام کې د اوبو شکار دا جائز دے د اوبو شکار د حنفیو پنیز باندې ماہے حنفیو پنیز باندې ماہے دا امام شافی اور دا احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پنیز بانے ماہے او چنگش او دا امام مالک رحمت اللہ علیہ پنیز بانے ہر شیش پوبو کی دے احل لکم سید البحر جائز گرزول شویتا دا پارا سید البحر شکار د سمندر و تغام هو و تغام د سمندر متا غلکو دا نفر تا دا پارا و لسیارا ادا مسافرینو دا پارا نو سیو شکار دے یو تغام دے نو دغلتا مسئلہ ولی کا یو اوی شکار د سمندر او بلے اوی تغام د سمندر نو دیت بشر میں یو تے اوی شکار د سمندر او بلتے اوی تغام د سمندر نو شکار د سمندر کو آگر چکم تشکار کے شکار آگر چتے شکار کے او تعام اگر چې بغیر د شکار اتا ته ملاو شو تعام اگر چې بغیر د شکار اتا ته ملاو شو نو دا دوسی د بی یا کوم مړ ما هه کوبو کړه روان څه شو نو مړ ما هه شکار کوي ونه خو راوي صحیح نو دې ته وای تعام خو دا غې لپاره بیا په شریعت کې فیصله دارا چې کله هغه وګونه سره شویو نو بیا طبي نقطه نظر سره هغه خوراک کنه دي کوم نقطه نظر سره چې وګونه یې صحیح نو کوم نقطه نظر سره ها میډیکلی صحت له حاصله یوا او شرعی اعتبار سره چې کمل ما ہے او ابو کی سر چه پښه وته سنه شه یعنی که سمرا رواني به کومل خدا سره روان دي لکه ما ہے چې عموماً ابو کی ژوندې څنګه رواني نو بیا خوراک جائز دی صحیح او کده سر چه پښه دی به پرسیدل دی کده سر چه پښه دی نو دی بیا پرسیدل دی اسنه چې سر چه پښه دی معنا چې پرسیدل نو چې پرسیدل دی پوائز نشه وی دی دته شه وی دی پوائز نشه وی دی نو کوسه پره کومړی دی یا د سپیټال ته رسېږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره دا یو بچی سرچا پښه دے پاید نصر دا حرام دے اس پہ نخل او دویم شے پا سمندر کی بازی گیا ہونے کی گی سکی گی بازش نشن گیا ہونے نا خلق پا خلی خوری ہے او خلق پا خلی ناجائز دے بازی گیا ہونے چی قابل خوراک دی لیکن بازی دا سی یا پوائزن دی بازی دا سی گی چی اگا پوائزن دی پا وہ چی بانے ہم بازش نبوٹی دا سی چی اگا سی پوائزن دی وحرم علیکم احرام کو ذلشے تا سبانی سوید البر شکار دو چه ما دن تم خرمن چه ترسو پوری تاسو یه پہالت دے حرام کی واتقو اللہ اللہ دے ویرے گے اللہ تعالی غنا الی تخشرون چه اغتر تاسو جمع کورشی جعل اللہ القعبت البیت الحرام گرزولی دا اللہ تعالی کعبا کم کعبا البیت الحرام عزتن والا کو چه مکہ معظم کی لے عزتن والا کو قیام اللہ سے قیام اللہ سے دا مدبر دے دے انسانانو دے پارا مدبر مانا چھے کعبہ دنیا کے موجود دا او خلق طواف لذی نا اللہ تعالیٰ دنیا باقی ساتھی اللہ تعالیٰ دنیا باقی ساتھی تفسیر مدارک کی لکھنی دی چھے کہ ظلمن کلا چھا ظالم دا بیت اللہ شریف روان کا نا اللہ تعالیٰ وہ چھے زمان کو جوندے پاتے نہ دے دا دنیا والی جوندے رہ گیا صحیح شو مدارک وشار الحرام اگر زور دا اللہ تعالی حرمت والا میں آشتا نو حرمت والا میں آشتی سلور بھی رخ تو بیا حکم منسوخ شد یو رجب دا اس دی میں آشتی پسی کمت چرا روانا دا مونگو تا بزرگا میں آشوائی دا سورت سوائی بزرگا بھائی صحیح نیو بزرگا میں آش رجب او دویم ذوالقعدہ واڑا اختر پسی کمت میں آشتی بھی او بلا ذوالحجہ دلو اختر میں آش او بلا محرم چیغی پسی بھی والهدیا نو د حرم دو قسمه گویا قربانای دی دو قسمه قربانای عموما خلک چې به حج ته قربانی به ځان سره راوستا دا چې کوم ځای نه بلاتن ځان سره به قربانی را روانه کړي ځکه مکه معظمه کې دا تنظیم کونو دا اوس حکومت تنظیم کوي موږ قربانی ال تواقلو نو خلکو به ځان سره قربانی راوستي سفر کی نو قربانی اس کې یعنی په اوشانو باندې بسوارو نو ور سره سره غیان بم روانو لیمز بم روانو ګورس بم روانو دا هغه په غاره کې به سنخ شاته ولې وا سنخ به ولې وا صحیح نو که نقش به نو دا هغه ته هدیه وي گیفت سوې گیفت اف حرم شریف سوې وته گیفت اف حرم شریف او که نقش به وا دا هغه ته به قلاید دی قلاید اصل کې وای نیکلس تا قلاید څه ته نیکلس تھا مجھے پنک کے بعد سچیا چھوڑو یعنی دا اونلی ٹو ڈیفرنشیٹ بٹوین ٹو ٹرمز ادر وائز بوتھ آف دیم آر گفٹ آف حرم تو ورتا نقش ہشتے ہو کنیشتا وہ چلے قربانا پہ رادر روانا دا سچے دے در حرم گفٹ ہے اللہ تعالیٰ وہ چلے حرم دا گفٹ دا ما محترم گردو لے دے دیتا با تکلیف نہ ہوتی ذالک لتعلموا دادر پارے تاسو پوئشے ان اللہ چی اللہ تعالی یعلم ما فی السماوات پوئی گیا شیبانی چی اسمانوں چی دے آچ ازما چی دے وان اللہ دا چی اللہ تعالی بے کل شے الغلیم پاس ازبان عالیم دے اعلمو پوئشے ان اللہ چی تاکک پر اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے وان اللہ او دا چی اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم المہربان لے ما غل رسول الا البلاغ نشت پیغمبر بانے مگر کنوے کول د میسی واللہ یال ان پیغمبر بلا ذمہ داری نہ دا پیغمبر خدا بنا کی چی اسڑی پس بٹو پک راج صاحب مسلمان کری ملوم دے نمبر دا پیغمبر کار خدا رچ اللہ تعالی پیغام انسانوں کو ور پاس کی بس یہ پیغام ور پاس کے دا ڈیوٹی ختم ہوا دا اس بعد خلق کو خدا پیغام قبلئی او کنی قبلئی واللہ یعلم اللہ تعالی پوئے گی ما تبدونا پاغشے چتا سو اشکار کوئے وما تک تمونا چتا سو اپٹ کوئے کل طور تو آیا لا یستوی الخبیسو نشی برابر دے ایکول کے دے نشی الخبیسو گندشے وطیبو او پاکشے نو گندہ انسان اپاک پاک انسان پرہ کے برابر کے دے شی یو خکار او بدکار پرہ کے برابر کے دے شی یو حلال مال او حرام مال دا فرق برابر کی دیشی اللہ تعالیٰ وی دا سے پیمانہ دنیا کی نشتا چی التا کی حرام دا حلال و برابر شی ناکارا سڑے دا خسری برابر شی بدی دا نیکی برابر شی نیکی نیکی دا اب بدی بدی دا خسرے خسرے دے و بد سڑے بد سڑے دے حلال حلال دی او حرام حرام دی قل لا يستوي الخبيث تورتوا نشي برابر دي گندا شي و طيب و پاک شي ولو اعجبك كثرت الخبيث اگر كه حیران کرے تعالی دیر والی د گند شي نو كه گندا انسانان یو طرف ته ډيري لوي جمع ولاري ابل طرف ته پاکان لسوي نو مونږ به سوچ حق التر مونږ به سوچ چرته چون ډير خلک ولار دي لہذا حق بدل طرف ته نه حق په سرنه نشي شمارله حق پسرو دا یو خبره دیما خبره چې اوس یو سړی سره ګنده مال دی او په ملیونو ډالر دی ابل سره دو سلور سره حلال ډالر نیم غوسو چې هغه سړی سره کوم مال چې دا خسړی دی دا مال خد دا مال خطر ګنده الله تعالی فرمای چې مردار او حلال په خپل نس کې برابرې دی نشي اگر ته حیرانې کې ډیر والی دې ګنده مال دا ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ويرجع الله تعالى يا اولي الالباب او دعك المالكان لعلكم تفلحون دير باريتا سو كامياب شي يا ايها الذين امنوا او ايمان والو لا تسالوا عن اشياء پختنا مکوئے سوال مکوئے د ډیر سيزو متعلق ان تبدلكم کاغذ ظاهر کړي شتا تا تسوکم نو خفب کی تاسو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې منبر ته راغې نو سلونی ما شیتم مانا سوال کوئ چې سره سوال کول غواړي مانا د دین متعلق مانا د دین متعلق نو سيو سړي کول دین متعلق سوال وک بل سړي پاسې دو ورته یې زما خپل پلار سوک دے زما خپل حقيقي پلار سوک دے نو بس فوري د آیات نازل شو چې ډیر خبره ته پوښتنه وکوي دې خبرو تب ممکن ده چې دی یو سړی د مور نکاح یو سړی سره شوی دی پیدا شوی دی بلې نو کینې نه پازاب باسته شي ځکه پیغمبر خو برتا هغه حقيقي بایولوژیکل پلار خېږه سبق یې ده هغه بایولوژیکل پلار برتا خېږه که بایولوژیکل پلار ته خو اوس لیګل پلار دی بلو بایولوژیکل بلو دا خو بیا عذاب دی او خصوصا د عربو په معاشره کې الله تعالی به شدا سي بيټیکا اوس دې ته بيټیکا اوس ورنه وي دې ته موږ سوي بے مقصد سوال نہ اللہ تعالی دے بے مقصد سوال نہ مکوئے لا تسلو عن اشیاء سوال مکوئے دے ڈیرو سیزن متعلق ان تبدلکم کخکار چتا تا تسوکم نبیا بدا خف کی تاسو ان تسلو عنها اک تاسو سوال کوئے دے ڈیشن متعلق حین آغا وقت کے ینزل القرآن چ قرآن نازل اولشی تبدلکم نی حقیقتا بتا استداشے واضح کولشی غفلناو عنها اللہ تعالی دے ذکر پر خود دے واللہ غفور حلیم اللہ تعالی بخون کے دے بردبار دے قد سعلہا قوم اس اللہ تعالی بے دیر سیدونا سابقہ قومون تپوس کرو نوچے پیغمبر ورطا ہے حرام دی نوائی تے انکار ہوتا ہے ایتے سوکر انکار نو پکارا چاہیے تپوس نہیں کرو قد سالها قوم تاکیک سر سوال کرو ددی یو قوم من قبلكم مخشتا سنا ثم اصبحوا بیا کافرین بیا غی گردی دلیو دے بان کفر کون کی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ما جعل اللہ ندی گردولی اللہ تعالی من بحیرت اسیو بحیرا ولا صائبت صائبان وسیلا نحام نداو زدوی گندہ پی دیو دا مشرکین مکہ دخپل مزاج مطابق مختلف اوشان به دوی حرام وګرځول مختلف اوشان یا اوشه به حرام وګرځولې بحیره دا هغه اوشه دولت دا هغه اوشه چې دا به دوی پلیچ کړی یو بوت پنامه سره کړ د بوت پنامه به پلیچ کړ د بوت پنامه به پلیچ کړ نو دا وګ به ولا سری کړ وګ به ولا دا به نقشه ولا سشي چې دا پلیچ شوی دا چې دا سره پلیچ شوی دا نو خو به دا هغه پایله چا لپاره بیا شودي به چا لپاره جایز نه وي چا به شوی دینه واستې نو پاره باندې بربرداری جایز وا دا دوی حرام ګڼل څه کوي الله تعالی وایي پته نشته دا تصور تاسو کوم دانه پیدا کړل خو سخت دین دی ګیم صاحب دا هغه وښوا چې لسواره بلنګ شو سواره لسواره نو دا به بیا د بوتانو په نامه باندې آزاد کړه سره کړه د بوتانو په نامه به آزاد کړه نوم هغه معامله وا چې نه په چا بربرداری کولې شو نه چا شو دې خوړې شي نه په چا بربرداری کولې شو نه چا شو دې خوړې شي ودا حرام دي درېم وسيله سواد کړه دا هغه وښوا چې دې په پی در پی دریواری یا سلور واری ماده بچي راوړ څه به راوړ دریواری یا سلور واری کانسټنټلی په مې کې نه نه بچنه پیدا شوه بلکې درې یا سلور واری به څوک شذا بچي به پیدا کړ نو دا به هم پرې خوړه د بوتانو په نامه نو معامله به هغه وا چې شدی خوړل هم حرام دي بربرداری هم حرام ده او حام دا نر اوشو دا غدرې خو اوشي وي ادا نر اوشو نو دا نر اوش چې بل لسواره سواره لسواره بردنا اوشا بلار بشو پرګننت بشو نو بس دی بدا اوش دا به هم د بربردارانه نه معاف کو سبب اچھا هم حرام دي الله تعالی فرمایي دا ټول سيزونه ما خو حلال ګرځول هي تا ته کوم ځای حرام کړی ما جعل الله ولد كرزول الله تعالى يسبحيران صاحبان وسيلان حام ولكن الذين كفر ادو بدا دول الله شده خدا حرام کر دي سيكري ولكن الذين لكن آقا سانچ کفر کر دے افترون على الله الكذبا اغی جوڑے اللہ تعالی بانی دروغ و اکثر ام لا یاقلون او مجارتی دے دوی ای خبر بانی نپوئے گی و اذا قیل لو اچھے کلو ویلش دویتا تعالو الہ ما انزل اللہ و چراشے آغا قرآن تا چھے نازل کر دے اللہ تعالی و ایل الرسول اراشے پیغمبر تا رضی تاسو وای دا شی حرام دی نو چې قران نه پتو لګو او پیغمبر نه پتو لګو قالو نو دوی حسبنا ما وجدنا کافر من د پارا هغه طریقا وجدنا غلی آبانا چې مندل دی مون پاغه باندې پلاران خپل او لو کان آباؤهم اگر چې پلاران دوی لا یعلمون شی ان نه پوهیدل شی باندې ولا یاتدون انا غی گایډ خلق نو الله تعالی فرمایي چې د پلار اتباع الکه په یو کار کې چې په خپل خو گایډ دی کنه نو که پلار دې مس گایډ دی نو طریقه به دا خپل چې هغه گایډ اسلام ته راشي دا نه چې دا ماره پلار لار درځي حالت دې باندې به روانه یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو علیکم انفسکم لازم دې تاسو باندې ځانو خپل لا چې دا غي اصلاح کوي تاسو باندې لازم دې ځانو خپل چې خپل ځان اصلاح کوي لا یذرکم تکلیف نشی در کو لیتا تا منا سو گلچ گمرا شوی دے ذات دے تم چکل تا سو پیدایت بالی نو دے آیت خو ظاہری مفہوم دا دے کہ استاد مداری دا کہ خپل اصلاح کا کم سڑے چ گمرا دے تو خپل دے ہدایت پلا روانے ستا پا ماحول کے پا معاشرہ کے پا خاندان کے پا فیملی کے پا کمیونٹی کے خلق گمراہان دی دا غید گمراہی تابان اس وبال نشتے ایدہ کو ظاہر حد آیت نہ خدا معلومی جی چی تو پک پر ٹک ٹاک ایک نور خلق پہ سکے نور خلق کو تو آئے ہیل میں دیو نور خلق کو سوہ لے کدھا مرکے نیانا نا چی گو ٹو ہیل صحیح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر تو خطو او دا آیت اولوستو وی لا یغرنکم قول اللہ عز و جل وی او خلقو دا قرآن دا آیت اور دی ظاہری مفہوم مشرط دھوکا کی وانا شئی غلط مو نکی غلط مون چې صرف پر اصلاح کې لګیاي د بل چا بدای ته بدی نه وای د بل چا ظلم ته ظلم نه وای د بل چا ګناه ته ګناه نه وای وی و انی سمعت رسول الله زکه ما د خدای پیغمبر دی زای په دین منبر باندې په وینا کتلو فرمایلی چې مر را منکم الظالما چې چا تاسو کې یو سړی وکړي چې ظلم کوي څه کوي ظلم کوي نو ظلم دوه قسمه یا د انسان حق وال یا د خدای حق وال یا د انسان حق وال یا د خدای حق وال د خدای حق وال لکه د فرض مونږ وخت یو مسلمان دی مونږ نه کینې دی سکه حاضر کوي ظلم کوي دا ظلم کوي ځکه د خدای حق وای د انسان حق وال یو سړی بای دا پیسې دا چیکن پرتی دی دا ستانه دی شرشا پیسې دی او ته اخلي وجته دا سره ظلم دی صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مر را منکم الظالما چا چې تاسو کې یو سړی وکړه ظالم چې ظلم کوي وایلیشن کوي پامالی کوي د قوانینو فلم یاخذ بیده و سود دې سړی چې دا غلا سي نیولې او دا ولا لاس اون نیسا پیغمبر علیہ السلام فرمایي یوشکو ان یاخذه الله بعقاب منه کاغه ظالم ته خدای سزا ورکړي نو دې هم نه بچ گئی کاغه ظالم دا عذاب ورکړي نو دا خاموش سړی چې دا ظلم ته ظلم نه وي ظلم بند نه کړ ظلم رکاو نه کړ دا ظلم لاس اون نیسا نو ممکن نه چې عذاب په دوانه مرشي آیت لا علیکم انفسکم لازم دے تاسو بانے زانو اقبل دے اصلاح پہ اعتبار لا یزوکم تکلیف نشی در کولے تاس تاسوک زولا چی اغکم راشوے دے ذات دے تم چکل تاسو ہدایت بانے نوز دا آیت مانا سدا ذکر چلتا حدیث خدا را گئے چیر ظالم ظلم تب ظلم وائے حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہی چاچے تاسو کی اولی دی یو ناروا کار سی اولی دی ناروا کار نو دیر دا کار تغییر کی دلاس پا طاقت بانے کا کولیش دا کار دے تغییر کی دلاس پا طاقت بانے یعنی لکہ مثلا لسے تک آسان ناس کی ہو کمار بازی کئی سکئی کمار بازی کیا اور دسترخان غلول دے ہوگی باندے گا کمار بازی کئی نو تو اس دو وست کیوی اگر سرکل ترے ہو کسل چیدی کہ یو کسو پا ما زور ور ندے او کزو دا شیع ٹولکم ندے کہ یو کسو زمان مخا نشی نیولے نو بس راشا اگر شیع ٹولکا رہتے ملگرو پاس ہی صحیح دته وای تغییر د منکر دته وای تغییر یعنی تغییر د منکر دا معنا نه چې هغه یو پروت بس نه بس هغه کار چې د کار میدان ولا ختم کا د ناروا کار میدان ولا ختم کا فإن لم يستطع کدا کار نشي کولای دومره طاقت نی چې رکه الله سچو نو بیا خدای جنگ ته تیار دي البته کپجه به مرته خبر وکړه بیا سن وای خاموش وای نو فبلسانه بیا دې په جبر ورته وای چې مرګ نه دا حرام دا ګناه کبیره ده دا ولي کوي موږ مسلمانان یو مړی ګبا قبر ته بزو اخرت پر راځي قیامت پر راځي خدای به تاسو کوي صحیح اوس کدا دې موس نه چې دا خلک ورته تیار نه دي فایل لم یستطیع فبقلبه نو بیا کم اس کم فخپل ځل کې وای چې داخله ناروا کوي داخله څه کوي ناروا کوي او پیغمبر علیہ السلام فرمائی وذلك اضعف الايمان دا پخپل قلب و دماغ کی جره دا تصور کی دا ناروا ناروا دی دا د ایمان کمزور ترین درجه ده دا د ایمان کمزور نو که په قلب و دماغ کی دم ناراضی چې ناروا ناروا دی نو د ایمان کمزور ترین درجه نه بلاند بیا سی اب تاسو چې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم او خلق او ایمان والو لازم دې تاسو باندې استقامت ځانو خپل سو شی در باندې لازم دې استقامت چې په خبره باندې ټینګ ولاړیا حق خبره باندې ټینګ ولاړیا ها البته اوس چې څوک گمراه دي او ته په خبره باندې ټینګ شي الله تعالی فرمایي هغه تا ته هیڅ تکلیف نشي درکوله کته په خبره باندې ټینګ ولاړی لا یذرکم استکلیف نشي درکوله من عاصو ذل چې گمراه شوه دے ذات دے تم چې کله تاسو پیدا یتی ال الله مرجو کوم جميعا الله تعالی ته واپس تاسو ټولو فینبئکم بما کنتم تعملون فبربدک الله تعالی تاسو ټولو پاغه عمل چې تاسو کولو یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو دا د قران کریم د تفسیر په اعتبار او د ګرامر په اعتبار ټول نگران آیت دی مفسرین فرمای دا کما ایت یو شروع کی ایت نمبر یو سره شپږ دا د ګرامر په اعتبار څه په اعتبار دا عربی ګرامر په اعتبار او د تفسیر په اعتبار د ټول نگران آیت دی د دیو جی مونږه په تفسیر کې شان نزول نه ذکر کړو چې دا آیت ولې نازل شو نه آیت خو ځکه نازل شي الله تعالی د مخلوق اصلاح کول غواړي څه کول غواړي مخلوق له قانون او نظام ورکړي او دا د قران نظام چې دی دا د پیغمبر د زمانه پورې خاصو کې قیامت پورې نظام دی دا تر قیامت پورې نظام دی لہذا دی واقع سره خاص تعلق نشتا واقع ته اپلای شوه دی خو دا واقع د پاره نه دی کله هغه واقع د پاره د خو زمو زمانه سره بیا تعلق نشتا خبر دین کړه نړۍ دی واجه مون شان نزول نه ذکر کو خود ودرې زیادات دي چې انت بغیر د شان نزول نه د هغه آیت مفهوم او معنا په ذهن کې راځي نه یو دا غینه دا آیت دی یو دا غینه دا آیت دی نو اوس واقع دا وا شان نزول درې کسان په سفر روانو د یو نامه و بدل د بل نامه و عدی عدی او د دریم نامه و تمیم دا تمیم او عدی دا دواړه عیسایان او بدل مسلمان په تجارتی سفر روانو نو بدل په لاره وفات پر راغی د مرګ حالت پر شروع شو بیمار شو څو شپې د مرګ کیفیت پر شروع شو نو سره کوم اسټ شو سمال او سره سامان او سره څه چې سفر کې دې دو کسانو ته هغه والا کو چې دا به زما وارثانو تور څه وي دا به څه کوي په دغه مال کې یو جام تاسو جام وای جام وای دغه لوی قسمونه چې او په خلاص کی جام وای جام انګریزي کې ورته گابلټ جی ای بی ایل ای ٹی گابلټ پیاله خو ورسو ټی کنه نه نه پیاله څه نه وی دې ته جام وای موږ ورته خپل وطن کې کنډول وایو او باندې دا څه لوي شي صحیح خلق پکې وبس نو یو جامو چې دا و د سیلور او په دې باندې پتري لګې دلو د ګولډ یعنی سیلور جوړ جامو غټ او ور باندې د ګولډ پتري لګې دلو یا د ګولډ میخونه می نیلز د خوند بر نو قیمتي شی او زغه دو کسانو دا و ټول ترکا او ټول مال خو وارثانو ترا اورسو خو هغه جام پکې نو ا جام پکې نو وارثانو تقاضا وکړه چې زمون د مشر چې کله په سفر روانې ده نو د په سامان کې یو هغه جام مو او هغه کم کاغذ چې لیکل یې خو په سامان کې هغه کوم لیکلې دي دا ټول تفصیل نو یو په کیسه شه ده جام ده پکې نو هغه جام نشته د دې ډول انکار ته مونږ جام نه کړل مونږ جام نه نه یو خبر صحیح یو کال بعد هغه جام په مکه موظمه کې چا سره ونیول شي سوسو چا سره ونیول شي هغه جام نو د مړي وارثانو دا وویل چې دا جام زمونږ د پلار دی دا جام سره دا زمونږ د پلار دی هغه وې دا مونږ د عادي او د تمیم نه خرید کړی دی هغه نه په پیسو مرانی ولر دی قیمت مو ورکړی دی څه شی دی قیمت مو مرانی ولر دی اوس د عادي او تمیم اولن دی وارثانو د دې مړي ته قسم کړو چې قسم په خدای کې مونږ جام لیدلې صحیح اوس کله جام پیدا شو سړي دا وویل چې ما باندې چا خرڅ کړی دی هغه عادي او تمیم هغه دوه را باندې خرڅ کړی دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خصما سره رااله چرته رااله مقدمه او قضيه او کیس سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ټول خلق راو وسلم اسلام دی وګوره یا ایها الذین آمنوا ایمان والو شهادت بینکم اذا حضر احدكم الموت شهادت تاسم یسکے چکل راشی او دتاستم ارخین الوسیت او وقت وسیت کے اسنان شهادت دو کسانو دے زواغت لیم ملکم کیا غاد الانوی یعنی رشتون خلق قابل اعتبار ملکم دتاسونا یعنی مسلمانان دی او آخران یا دو کسان گوان من غیرکم غیر مسلم نو واقعہ بانے ڈیپینڈ کئی زکر لیتا واقعہ دا سوا چید ازوارا کسان سو غیر مسلم ان انتم ضربتم فی الارض کچر تا سفر کو لزما کے فاصابتکم مصیبت الموت اور اسیر تاستا مصیبت دمرگ تحبسون اوما من بعد الصلاة تاسو بدا دوارا تحبسون اوما حاضر بکی دا دوارا من بعد الصلاة پس دمانزنا نو چونکہ واقعہ دا سوا چید حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاصا دمانزنا بعد راوستے شو حالانکہ دا کیس تا پارا دا ضروری دا چکنی دا کیس ہیرنگ با دمانزنا بعد کیجئے دا کیس ہیرنگ سارم کو رشی اتا بجیم کوٹ شروع کی دی. صحیح خود دلتا دا واقع دا سوچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیرنگ شروع کو ما جگر مانزنا بعد کرے شروع کو تحبسون او ما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ دادوالا کسان بقسم کے اللہ تعالی بانے ان ارتبتم کستاس دوی بان شکوی چی دوی درو کوئی استاد دوی باندې شکتی چې دوی سکے دوی چوئی چې مونږ جام نه دی لیدلی نو استاد په شکتی دوی دروغ وای نو د مانځنه بعد به دوی دواړه په خدای باندې قسم ورکړي لا نشتری به سمنل ادوی بدا واضح هي چې مونږ دا قسم کو خو لا نشتری به سمنل نو غواړو په دې باندې سمنن دنیاوی فائدہ ولو کان ذا قربا الله تعالی فرمایي چې کله شک مو وی نو خبره دغه سه ام بی ګوس مپرې دوا خام خای واضحه کا کوټ ته اور سوا کني ټول عمر بم دیو باندې فرتن پیدا کیږي ولو کان ذا قربا اگر کوي دوی رشتہ دار تاسو ولا نکتم شهادت الله ادوی بداوی چې مونږ نه پټو شهادت د الله انا اذا لمن الاثمین کې چې مونږ پټو شهادت د الله نه یقینا مونږ به یو ګناګارانو څخه نو دې دواړو کسانو قسم وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د ماجیګر د منځنه بعد ځکه د مړي وارثانو هغه داوا ولرله چې دې چې مونږ سامان راوړل زمونږ پلار نو نور خو پکې هم شته خو یو جام اغه سره مونږ را دي غواهان یو اغه په کاغذ کې هم لیکل دي چې دا جام ما سره دی اوس زمونږ دی سره باندې شک دی چې اغه جام به چاته اخو دی پکړه دي نو دوی لاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا قسم ورک سی ولا قسم بس قسم ورک خبره په فلوشه وسه صحیح اوس کال بعد اغه جام را هوته او سړی وې دما دغه دوه کسان ناغسته فائن غو تیرا کچر رستو اطلاع حاصل شوا غلا پا دے خبرا انہو مستحقا اسمن چی دا دوالا مستحق دا گناہ گر دے دلے دے زکا دروغ قسم کنے دے نجی سڑے دروغ قسم کنے مستحق دا سشی دا گناہ فاخران یقومان مقامومان نور دو کسان یقومان اغیب ادرے یہ پزائد دیڑن کوئی دو کسانو من اللذین ادا نور دو کسان بے دا آغا خلقنا استحق کالے مل اولیانے چی دا غی مقابلہ کی دارن بنی دو کسان دا گناہ مستقر دے دے دے نو دا رستنی دو کسان چی غی بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کوٹ کی یا پا عدالت کی قسم کی دا بسوکی من اللذین دا با دا آغا گروپ نہیں استحق کالے مل اولیان چی دا لون بی کسان دا غی مقابله کې د ګناه مستحق ګرځیدلی یعنی وارثان د مړي دا ورسنی دوه کسان لري چانه د وارثان د مړي نه فیقسمان بالله اغه دواله با قسم کې الله تعالی باندې ل شهادتنا احق من شهادت ما چې دا زمونږ قسم دا زیات رښتونه د قسم د دې دواړو نه ولې د قسم د دې دواړو نه ځکه چې د دوی قسم کې اس تایید نشته خارج نه دې دواړه چې کوم قسم کړل دي چې مونږ نه د لیدلې دا جام دا غي خارجي تایید نشته مونږ سره دوه تایید دي مونږ سره څو تایید دي مونږ قسم کوم چې دا دی غلا کړل دي مونږ سره څو تایید دي دوا یو تایید خو مونږ سره د اغمري کاغذ دی د اغمري کاغذ دی چې په جمله مال کې یو څه شی لیکل دي دا جام لیکل دي او دیم هغه سره چې چا سره دا جام مونږ شوی دي دیم تایید سره سره هغه جام چې کوم سړی اغسته دي هغه زمونږ دیم تایید دی هغه ما لري دوه کسان نارسته دي د دې وجه زمون قسم غینه قسم له دوی قسم له زمون هم قسم ده نو قسم قسم سره برابر دي قسم قسم سره ایکول دي خو دوی د قسم لپاره خارجي تایید نشته او زمون د قسم لپاره خارجي دوه تاییدونه موجود دي صحیح شو نو دا اکسترا ثبوت ده دا اکسترا ایویډنس ده لشهادتنا حق من شهادتهما وما تدينا امونگ زیاده نده کرده انا ازل من الظالمين تاکی سرک امونگ زیاده کرده یقینا بو مونگ ده ظالمانو سخزالکا ادنا دا طریقہ دا زیاد قریب دا ایاتو بالشهادت دی خبر دا چراتلو کی خلق بشهادت بانے علا وجہ پخپل طریقہ یعنی پخوف دا اللہ چه سو قسم کئی چه دا خدای یر ورسرین او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمان يا ورسل الدائر ان ترد ايمان بعد ايمان جس نور قسمنا بعض من قسمنا مقابلہ بدلک پیش کریشی مانا دارا کہ اللہ تعالیٰ ہوئے چہ دا طریقہ دا پروسیجر یا پروسس پدے طریقہ بانے ہو چلا ہوئے چہ دے خلق سر دا یہ رئی کہ دا خدای نہ نہیں رئی گی میں کم از کم دا فکر خبور سرے چہ رسل چرتا ایویڈنس پیدا نشی سوشی چروست چرتا ایویڈنس چروست ایویڈنس پیدا شو نو دا بل فریق دا ری ٹرائل کور دا پارا بیا کیس کئی دے بیا سکے بیا با ری ٹرائل کور دا پارا کیس کئی نو زمونگا کیس زلین بشو او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله ويريق الله تعالى واسمه وري الله والله لا يهد القوم الفاسقين الله تعالى هدايت نور كي قوم فاسقان تا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم رب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يوم يجمع الله الرسل اغورز جمع بك الله تعالى پیغمبران فيقول ما الله تعالى بويد پیغمبران تا ما ذا اجبتم سجواب درکړې شوی وتا استا نو پیغمبران عليه الصلوات والتسليمات دوی په میدان محشر کې اللہ تعالیٰ با تپوس تے کہی چکل تاسو دعوت ورکو دخل کو جواب اور رد عمل سو یوم یجمع اللہ الرسول ولی سے بڑا خانہ آغو رسل جمع کہ اللہ تعالیٰ پیغمبران فیقولو نورتب وی ماذا اجبتم ماذا اجبتم سجواب در کریشو تاستکل چم دعوت ورکو قالون دویب وی لا علم لنا زمونگا حس علم نشتا یعنی تفصیل مونگتا ندے معلوم زکر دا ہر انڈیویجوال متعلق مونگ سنو شو گئی دا ہر انڈیویجوال متعلق او دا ہر انڈیویجوال پا حوالا تپو یہ او اللہ اِلَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تَاكِدْ سَرَتُ پُوِيَ پَتُولُ عَنْسِينَ اَوْ بِخَبَرَ خَبَرُ بَانِ اِذَا قَالَ اللَّهُ يَاد كَاغَچُوِ اللَّهُ تَعَلَىٰ او عیسیٰ ابن مریم اُسْكُرْ نِعْمَتِ عَلَيْكَ یاد کا نعمت زما تا بانے وغلا والدتکا اپا مورس تا بانے از ایتو کا زرمات زکمات تائید کرے وے تو بروح القدس پتائید روح القدس بانے ہولی سپیرٹ جبریل امین روح القدس مانا جبریل امین تو کلم الناسا خبر کول تا خلق سرا فی المادے پزنگو کی تا سم زنگو آئی ورطا کرنڈل تو کلم الناس خبر کوئے تا خلق سرا فی المادے پزنگو کے نو ضروری دا چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے زنگو کے پروتا اگر چی ہر معصوم لخلق دا زنگو انتظام کئی خدا محاورہ دا چی تو کلم الناس فی المادے خبر دے کول خلق سرا پزنگو کے نو معصوم ویلا دا خبر پوزیشن کے نوی او خبر شروع لے تو کلم الناس فی المادے خبر دے کول خلق سرا فی المادے پزنگو کے و کہلن اخبر بکے خلق سرا پزمانی دا کہولت کے پا زمانے دا کہولت کے نلوم بے خوزانگو بانے تفصیل ہوئیو بیا با کہولت گورو سورہ مریم واقع دا مریم از انتبذت من آلیا چکل دا یو جانب تشوا من آلیا دا فیملی خپلنا مکانن شرقی یا شرقی پلیس تا ایسٹرن طرف تا لڑا کم طرف تا لڑا ایسٹرن طرف تا فاتخذت من دونهم حجابا دي اونيسو دا دي خيم لخبلنا حجابا پردا يعني سترگونه پناشوا فاتخذت من دونهم حجابا مانا سترگونه پناشوا فارسلنا اليها اوليگ مونگتا روحنا روح بل جبريل روح بل مانا جبريل فتمثل لها بشرا سويا ناغا متشکل شدیتا انسان برابر وقو فرشتا خوراق ورتا بشکل دے انسان کی قالت نو دے ورتوے انی اعوذ بالرحمن از پناہ غواڑم پر رحمان سرا انی اعوذ بالرحمن پناہ غواڑم پر رحمان سرا من کدتانا زکر زکر پردے خزائیں تو پردے سڑے سنگ دی تنہا زائے ترالے سنگ دی تنها زائے ترالے. حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یخلون احدکم بی امرأت اجنبیت الا وسالسهم الشیطان. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل پا تنہائے کی یہ وجنبی خضی سرشی نو شیطان فوراً التجنب کی جدا موقع دا چلی اخلاص نشی دیو جنہ پیغمبر علیہ السلام منع کرے دا چی اجنبی زنانا سر پا تنہائے کی با نو درے گی نوکی نیو سر سکر شیطان التختل کار کر بے فرمائے لا یخلون احدکم بی امرأت اجنبیت الا وسالسهم الشیطان نزان لکیگی نتنہا کیگی یو د تاسو د یو اجنبی خزې سره مگر درېم په دې میز کې شیطان یې دې طرف نه دا ښځه پمپ کوي او هغه طرف نه دا سړی پمپ کوي. نو دا شی چونکې د مسلمه اصولو د مسلمه اخلاقو خلاف و دې وجې نه حضرت مریم اعتراض وکړې چې ته خو بیگانه سړی څنګه راغلې ما خواته. قالت دې ورته ویل نی اعوذ بالرحمن زه پناه غواړم په رحمان سره ملک د تانا ان كنت تقيا كتي يري دونکي د الله تعالی نه کده خدای یې ربي وي نو باید چې موږ شیخ رحمه الله فرمایل وي د سرو درو یو لوی ډیره د سرو درو یو لوی ډیره چې دا بلډینګ کې شاته پناه کیږي دومره ډیره دا یې ماته حواله کا ما باندې یقین ساته چې زه به نو کم خیانت زه به نو کم خیانت وي دا ټول کله ماته بطور امانت حواله کا مالی اعتبار سره یقین ساته چه زبه نو کم خیانت. حالانکه دا شیخ عمر آغا وقت که او یا کالت صحیح خوبی فرمائل وی خض اجنبی که ما سر تنهایه کی شیطان میس که ده یقین مسا تا چه شیطان بخبر کار نکی یعنی دا شدید احتیاط پا حوالا خبر کونه. قال انما انا رسول ربک جبریل امین وی خبر دادا ز قاسدیم ربک دا پروردگارستا لی احبالک چی درکم تا تا غلامن زکیین یا ولک زکیین پاکیزا زکیین مانا پاکیزا. قالت دے وی انا یکونو لی غلامن سرنگ بیماد پارا لکین بچے ولم یم سسنی بشرن حالانکہ ند تچکر مالا بشرن یو سڑی پنکاہ یو سڑی پنکاہ ولم اكو بغيا عنيمه يو خذ زناكارا وبدكارا بغيا معنا زناكارا نو معنا دا چې بچي خو پیدا کیږي د نارینه او زنانه یو ځای کې دو سره او یو ځای کېدل په دوه طریقو باندې لیجیټیمیټ طریقہ نکاح یا الیجیټیمیټ نو هغه وچ ما ته خو چرته د سړی لاس هم نه رارسېدلې نه په لیجیټیمیټ طریقہ نه په الیجیټیمیټ نه دا بچي به څنګه پیدا کیږي. قال جبريل وی کذالکم دغرنګي بای قال ربك استا پروردگار ویل دی و علی حین دا کار ما تدیر آسان دی حین مانا آسان هو علی حین دا ما تدیر آسان دی زکر چی اللہ تعالی تا حس کار مشکل نشتا یعنی دانا چی دا کار ورطا آسان دی نو کارون ورطا گران دی یعنی دا کار ما تا آسان دی لکا دا عادی کارونو مثلا و سردہ ہوئی کہ دا کار ما تا آسان دی سنگا لکا دا عادی کارونو. قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس جزو گزم دا بچے آية یو نشانی للناس دا خلق دا پارا ورحمة منا او اگر زم رحمت دا جانق پلنا نو رحمت پا مانا دا نبی رحمت پا مانا دا پیغمبر چی پیغمبر اکر وکان امر المقضی اس جبریل امین ورطا ہوئے چستا ریزرویشنز سشے ستا ریزرویشنز دا اس یوز لیستی سکا دا کار خدای فیصلہ کر دے چې فیصله کړې ده اټ هیز ټو بی ډن دا کار به خامخا کیږي لہذا ستا ریزرویشن په دې لار کې د معنا نه لري. وکان امر العدد یو کار مقضیا فیصله شوه فحملته نو حمل واغست مریم د دې بچی حملته حمل واغست مریم د دې بچی او څنګه واغست حمل دا ځای محفوظ ساته او لار شه سوره تحریم کړه او بدن خپل فرض خو اصل کې وایي پرایویټ پارت ته بدن ته مراد څه بدن احسنت فرجا چې هغه محفوظ کړو بدن خپل نسنګ محفوظ کړو چې کله هم نارینا دا بدن نو ټچ کړي نه په لیجیټیمیټ طریقہ نه په الیجیټیمیټ صحیح یعنی دې بدن ته چرته نارینا لاس نو رسیدلی. و مریم بنت عمران التي احسنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا مونږ پوکې وه په گریوان لدې کې تاسو گریوان وای دې څه وای گریوان فنفخنا فيها پیغمبر علیہ السلام تفسیر کرے فی جیب الدرع دا قمیص پا گریوان کی دا قمیص پا گریوان کی جبریل امین کا فنفخنا فی من روحنا من پکے ہوا پا گریوان دا قمیص دا دے کے فنفخنا فی من روحنا وصدقت بکلمات ربها ادی مریم تصدیق کرو د کلمات پروردگار پر و کتب د کتابونو د الله وکانت من القانتین او داد تابدار مخلوق را قانت معنی تابدار مطیع اوبیدینت نو دغه ځای واضح کړه چې جبریل امین پوکی سره جبریل امین څه وکړه تاسو پوکی وای بس دا چې پوکی وکړه دا یې پرګنسی وشوه دا خو دا خبره درته وویل دا اوس سبق کې دغه دی چې دا ورته راغی په شکل دی یو سړي هغې ورته وویل زه خو اجنبي ښځه یم ته څنګه ما خو هلته راغلی هغه ورته وویل زه اجنبي سړی نه یم انما انا رسول ربک ته خبره یاد ساته که ذکر مختلفو ځایونو سره چې دا ټول خبره کمباین کړي چې دا ټوله خبره جاین ټوګیدر کړي اوس واپس راشي سورة مريم نیم حجابا دیونی سو من دونیم دو فیملی و دو خاندان قلنا حجابا یو پر دیونی ولا یعنی یا سنت شوا سکی کو فتمثل لا بشرا سفار سلنا الیها اولی گمونگ دی مریم تروحنا روح پل جبریل روح پل مانا جبریل فتمثل لا متشکل شدیتا بشرا سویا پشان دی انسان برابر یو انسان شکل پور طرف قال الديو اني اعوذ بالرحمن منك ويز پنا غوان پر رحمان سره ملك دتانا ان كنت تقي ان كتيري دوكه د خداينا سرنګ ایک نبی خزه خاطر علي قال اغورته وي چي دونت وري صبر خانه ايت تغورا انما انا رسول ربك ويز قاصد يم د پروردگار تا تاسو قاصد وای پیغام رسان صحیح انما يا موجوده دور کې ورته ان وای صحیح ورته ان وای E-N-V-O-Y, N-Y. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ وَيْزَ رَسُولُ دَ پَرْوَرْدِگَارِ سَائِمْ اصلا پار راقل ہے لِأَحْبَلَكَ چِو بَخْشَمْتَا تَا غُلَامًا يَوْ أَلَكْ زَكِيًا پَاكِزَا لَكْ زد خدا طرف نراغل ہے چه تا تا یو پاکیزا الک درکم نو زین درکم زد چا طرف نراغل ہے خدا طرف نراغل ہے قالت نو دیوے اللہ یکونو لی غلام سنگ بای مادا پارالک ولم یمسسنی بشرون حالانکہ مالا نرے تچکڑے ہو ناری ناپ نکا سرا ولم اکو بغیل انیمز زناکار خضا نو ماتا خود ناری نا لاس نظر رسی دلے نپ لیجیٹی میٹ طریقہ نپ ال لیجیٹی میٹ نو بچے خو پیدا کی گی دا ناری نا تچ سرا اس پوشی سے بڑا خانا قالا نو دورتو وے کذالک امتا کرنگی بھئی سوک ناری نا بتا تچ کئی نا کذالک مانا یہ کیس بم دگا رنگی سوک ناری نے بتا نہ ٹچ گئی قال رب کے قال رب کے هو علی حین قال رب کے هو علی حین دیور دور تا اوئے جس تا پروردگار وہی هو علی حین دا کار ما تا آسان دے زکہ خدا تے اس سے مشکل نشتا من تا خو بازی کار آسانی او بازی کار مشکل وی زکہ چ من خو پاس بابو کار کو من گپ اسباب کار کو نو کلا اسباب وافر وی او کلا نی اسباب وافر وی او خدای خو کار پاس باو کوي بے اسباب کوي بے اسباب نه خدای بے اسباب کوي نو چې الله بے اسباب نه سے اده ده پارا چوگر دو دایو نشانی ویل نه سے خلق ده پارا و رحمتا من نو دا به نشانی خلق ده پارا چې الله دې ته وای چې بے اسباب کار کوي الله څه ته وای بے اسباب کار کوي و رحمتا من لا او گر دو دا بچه رحمت ده جان خپل نه نو رحمت څه ته وای پیغمبره ته وکان امرا مقضیا اتے دا کار فیصلہ شوے فحملت ہو نو دی پریگننسی واغستر دی بچی او سسرے واغستر پریگننسی آغا آیت بیاد ساتے فانتبذت بے نو دا یو جانب تشوا دے حمل او پریگننسی سرا مکانا قسیا یو زائل ریتا تر اوسا خود صرف دا خپل فیملی دا نظر نا پناشے ہوا اس چی دا پریگننسی واغستر اس خوی کلے پلے خودا اس سوکو کله پرې غوډه چې دې افټر افیکټ څه خلک به زما متعلق شوی چې دا پرګننسي چا تنداله نو مکارن قصيه معنا ډېر لري ځای ته لاړه سجا نشو ډېر لري ځای ته لاړه هغه ځای ته وای نظرات سوې ورته نظرات د دې وجه د دې چرچ نه نظاریان شته ها نظاریان چرچ دا د عیسی علیه السلام کلی دا منسوب کړي صحیح او کوم ځای چې عیسی علیه السلام پیدا شوی ته بیت لحم سوې ورته بیت لحم نو تاسو فکر کړئ دې بیت لحم چرچ دلته په امریکا کې دی لای دی بل په منځ کې بل راځي بیت لحم اهل مخاض ابي سار اسلام والسلام ته وي د دې پاکستان کړه کله په دې ټیم باندې راځي کنه نو دی وي وي جیسس اف نظرت دا دی وي جیسس اف نظرت نو نظرت ما دلې نه کتلې دي نس دون نه دلې نه نه کتلې دي زګه د جارډن بالکل شمال مغرب کارنه تلاړه د جارډن کم کارنه ته شمال مغربی کارنر تا نه دا شمال مغربی کارنر یو دور لوی غر دی نه هغه غر تاب ته وختل صحیح نه دې سایډ ته دې طرف نه راځي دریای یرموک سره دریای یرموک در سیریا دغه راځي دریای یرموک دې دې دریای اردن بیا دواړه یو ځای کیږي بیا دواړه یو ځای کیږي دغه یو یو یو یو یو لوی تالاب دی هغه کې یو ځای کیږي دواړه ته تبریه صحیح ورته خلیج تبریه او دغه وعلیکم السلام دا دا جنگ ډیر لوی چیرې تبریه په اوبو باندې دی ځکه چې چا تر هغه علاقه کنټرول کړي نو بس هغه اوبه ټوله دغه کنټرول کړي صحیح نو دریای یرموک راځي اوس دا دریای یرموک دا دا دریای اردن راځي دې ته یو ځای کیږي دې ځای دی هغه غر په دې ټاپ باندې زور درېدم دا دې ځای چې دې غرونه دي دا د سیریا علاقه ده اوس اسرائیلو سره کنټرول کړي ګولان هایټس دا ګولان هایټس دې زرخیز علاقه ده ګولان هایټس ته تللی دي نو صرف په دې وجه نه بیا یو خاص سټارټ پوینټ هلته نه سیریا کنټرول کوي سټارټ پوینټ سیریا کنټرول کوي او مسله په ټوله دنیا کې د اوبو روانه ده کنه نو دا ځای سره پرنیولې چې دا دریا بو دا دریا کنټرول کوي خبره ده کړه اوس دا د دریا اردن دی د دې دریا اردن نه دی خو دې خو غرونه دي لو لو غرونه دي دې دا یو لوی غر دی دلته نه ښکاری او دې دا بل غر دی مېش کې داسې کینیانونه دي صحیح نو دا کینیان چې څنګه شروع شین فاجا اهل مخاض الى جزع النخل راوس دیلا المخاض درد زه څه شو ورته ها د ډیلیوري کم درد چوي هغه ته پاسي کوي درد زه څه شو ورته درد زه انګریزي کوي سره نو دا په اړه خاص لفظ دی کرامپس یس فاجا اهل مخاض دا کرامپ راوس دا الى جزع النخلة تنه د خرما اوتا د خرما یو وچه تنه ولاړه د خرما یا وچه تنه ولاړه نو دا درد وجرانه اغه ته لینینګ وکړه اته فاجا اهل مخاض الى جزء النخلة قال الديو يا ليتني اكاش كز مت قبل هذا چمړش مخد دې سخه وكنت نسيا منسيا اشر اولي فاجا اهل مخاض الى جزء النخلة را اوس دې له درد دې کرامپس الى جزع النخلة اغا تنید خورما اوتا قالت دیوئے یا لیتنی اے کاس کے زمی تو چمڑا شوئے قبل حاضا مخیر دینا وکنتو نسیم منسیا اشوئے زہیر تیرا فارگاٹن چیزا سوئے شروع سوئے ہیر تیرا چیچا میں ذکر نکولی دکا چیزا بچے ڈیلیور کم چیزا بچے خلقو لبا جواب سنگور کم اس دلی دا پریگننسی سنگر آلا نو دا کمانگا ہوئے چی اللہ تعالیٰ کار کئی بے اسبابو اللہ تعالیٰ کار کئی بے اسبابو خو پا اسبابو دنیا کے ہم دغا پخپل پرگننسی بغیر دا ٹچ دا میل سیکس نا بغیر دا ٹچ دا میل سیکس نا نو دیر پاری او سپیشل لفظو لکا دیتا ہوئی پارتینیو جینیسس زوالو جی کورتو ہوئی پارتینیو جینیسس پی اے آر ٹی ایچ ای این آئی او پارتینیو جینیسس جی ای این آئی ایس آئی ایس جینیسس دے عمل تو ہوئی پارتینیو جینیسس نو اللہ تعالیٰ دوارا قسم سپرمز دا ڈیولپ کی پیو باڈی کی اللہ دوارا قسم سپرمز ڈیولپ کی پیو باڈی کی and the same practice is taking place in insects insects certain insects اگر یہ کہلتا میل او فیمیل سیکس نہ کہے اگر یہ پکتلا پارتینو جینسس بانے بچی پیدا کی صحیح نمبر ایک نمبر دو پا پلانٹس کی بلا دیر پلانٹس دا سکی اگر یہ کہ یہ سیلف پالینیشن s e l f p o l i n a t i o n سیلف پالینیشن نو په انسکس کې هم دا غشه ده بلا برډز کې هم سلف پالینیشن کوي دا مرغابي ده مرغابي مرغابي په دې مرغابي کې سلف پالینیشن شروع کیږي میل سکس نه میل سره سکس نه کوي او ګیس روټ سو کی هاور کول شروع کیږي خو بس فرق یې دار چې هغه هانه بچی نه پیدا کیږي خوراک په لخوا او کې وي خو کوم بچی چې بغیر کوم اگے چې بغیر د میل د سکس نه پیدا شي نه غینه هغه نه بچی نه پیدا کیږي ها غاتر شي کچرا ها صحیح شو نمبر دو او نمبر دریم نمبر دریم سیکسوال ری پروڈکشن ہوئی ورتا دا دریم ہوئی کل دو سیزن لیولی کل نمبر ون سیلف پالینیشن نمبر ٹو پارتینیو جینیسس نمبر تری سیکسوال ری پروڈکشن نا ایٹ ٹیکس پلیس ان سرٹن برڈز انسیکٹس اینڈ پلانٹس ایز ویل سو دا سیم تھنگ ہیپنز ٹو دا باڈی آف سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا فاجا المخاض الى جذع النخلة راوست دیلا المخاض کرامپس سی آر اے ایم پی مخاض فارسی کی وقت من سوال درد زے پختو کی وقت دلنگون درد سوئی ورطا دلنگون درد طول نزیاد تکلیف دے گی فاجا المخاض الى جزع النخلة قالت دیوے یا لیتنی اکاش کز مت قبل حاضا چمرش مخد دے اکرنس ما چرد دے واقعی نا مخد مرش دے وكنت نسيا منسيا اشوز هيرا تيرا فناداها من تحتها ابلهم بكي يوم متواتر خيرت فناداها من تحتها فناداها من تحتها آوازك ديتا من تحتها دلان دي دينا دلان دي سوكوي دليوري نبات بچه فناداها من تحتها ابن عباس فرمائي رضي الله تعالى فناداها عيسى من تحتها نيو بون بيبي نيو بون بيبي اغدور ورکوٹ معصوم اغي آواز كورتا زکه دا غریب ډیره په وریس کې و ډېر له تکلیف ولې تر بچی ډیلیوري وشو دلته څه وشو د بچی ډیلیوري وشو نو د بچی ډیلیوري یا په زنانه اسپیټال کې چې په سټیشن باندې دغه څه پرته خو په کلو کې چې ویني هغه بیا داسې دغه سی نو د بچی ډیلیوري وشي نو دا ډیلیوري دغه څه و بچی تل لاندې پروت دا غریب یو طرف ته خو هغه د ډیلیوري هغه درد د لنګونه هغه درد او بل طرف ته دا ذهني ټینشن چې دا خلک بسوي صحیح نو عیسی علیه السلام ورته आवाज ورکړ صحیح شو And in such like situation, you have to have some indication supernaturally or metaphysically. Say, it will make you satisfied. That's all theory. Say, Fulakhana, in such like situation, you need some indication supernaturally or metaphysically. It can satisfy you. Because physical satisfaction will never work. You aam banda ka taala soram ho saale jodai. Say, he wants to encourage you. It will never work. But if you will see something supernaturally, yes. It means I am protected. Say, but kala kala sare dear disturb me. Asa khawa ne khubu guri. Asa parnesha ki. Yes, he sees something in his dream. So he becomes satisfied with it. Oh, that's a dream of no. That's a dream of no. That's a dream of no. فناداها من تختها آوازك ديتا دي نيو بون بيبي من تختها دلان دي دينا اللہ تخزنی چه فکر من کے گما Don't worry. قد جعل ربك now at that time she was in need of certain things number one جسو کی انکرج کی satisfaction number two psychological relief and number two she was in need of some soft drinking water which was not available there ubanevi landi yo khwal wo watch tab khwal wa ivar walo yes walo خو واده چې وینه غلګه داسې غونډې بیا دا خور چې دا لږ خور ول فراخ دی موږ ته خور وایو څه شي نه نه ډمبکه ده نه بهيږي پکې خوچو صحیح شه نه دي ته اوبه په کار وې هغه خور یو زمانہ کې خو به وي پکې اوبه خدغه خوچو صحیح نه دا بل سټیسفیکشن چې اعلی په سړن هغه خور ورته تام شو هغه بیا وروانې شو صحیح دیت واز انادر انډیکیشن قد جعل ربك تاكك سرا گردول پروردگار تا تخت کے لاند استانا سرین یوالو سرین یوالو تلغون لاند لڑشا دلتا والکی اوبر وانی شی دی انا کی دیتا دیکھو نون ٹو مریم دیٹ دیر از نو واٹر ان دیٹ والو دیر از نو واٹر ان دیٹ فور دیو بس سیٹسفیکشن وہزی الیک بجز النخلا وہزی الیک بجز النخلا حزا یہزو حزی و حشی و حزی الیک بجزع النخلا او وشنوا وسندوا تاسو ورته سندول و حزی الیک دایو بل سیٹسفیکشن ای تھرد ون ادروائز دیٹ واز ا ڈرائی ٹرنک اف دیٹ پام ٹری شی واز لینینگ ٹو دیٹ تک تکیا والا کم لڑکی تا اگر لگے سو کچھ سنگ لگے کچھ نا اللہ تعالی ورته وے چې دایو درین سیٹسفیکشن دیو درین انڈیکیشن دی چې ګورای چې خجر وشو خرما پکې وشو سو شي فرمائے پہ کیوشے وَحُزِّ إِلَيْكِ أَوْسَنَوَا وُسَنْدَوَا أَوْسَنَوَا ذَان طرفتا بِجِزْعِ النَّخْلَتِ دا ڈرائی ٹرنک اب ڈیٹ پام ٹری دا وچ لر گیا وچ تند خورماو تو ساقت علے کے تو ساقت علے کے راو بغر زیت آبان لے رتبن جنین تازہ خورما جنین مانا فریش جنین مانا فریش رطبن جنین تازه و فرش خورماوی فکولی نخرا من الرطب ده خورماونا وشربی اوسکا من السری ده ولینا وقرری عین ای خوسترگی افرحی به ولدی که افرحی به ولدی که خوشیگا تو بچی خپل فا اما ترین لا کتووینی من البشر انسانانونا اخدن سوکم نو یقینا باغتانا تا پوس کی انا لکی هادا دا بچی چرتو فقولي طاغت وایا انی نظرت للرحمن صوما ما پلج کړه دے د پروردگار پارا صوما روزا عن الكلام قر یخ کستر یخ بلی ترین تو اوینی تا فإما ترين لا كشري أوينت من البشر دا انساناننا خدن يو كسف قولي نور توايا إني نظرتو ما فلشكر دي رحمان دا پارا سوما عن الكلام سوما عن الكلام روزا دا خبرنا كم روزا مدى دا خبرنا او دا شريط دا دا دا دا دا دا دا يهودو regarding fasting included automatically not to speak چه روزي نو خبر بنا كي صرف دانا چه جائز بنا جائز بنا كي ناجائز بنا كي دا غي قانون داو چه اچه بنا كي اور خبر بن گیا ہاں لا وسے فیما ترین من البشر احدا فقولین وایا انی نظرت للرحمن صوما چه ما پلچ کر دے رحمان پارا صوما روزا فلن اکلم اليوم ہرگز دے خبر نہ کئی ما ترن رضی انسیان یو انسان فاتت به قوم ہا تحملو فاتت به دیراوست دا بچے قوما قوم فلتا تحملو فی حجرها تحملو فی حجرها پغیر کی راغستو تذغیر بھائی وقت پغیر کی راغستو قالو دوئے یا مریمو او مریم انا لکی حاضا چرتن دیتا یا قالو یا مریمو دیورتوئے او مریم لکت جیتے تاکی سرطا راتر کردے شیئن یو عملیا یو سسفرین زافریت عظیمت دا فیبریکیشن دے The fabrication there in a sense that you are not a married woman. So it means this is illegitimate. Data firiyawai. Kathibatun azimatun. Kathibatun azimatun. Dalui droog di dalui gandhi chertan raoda. Ya ukhta harun, o khur da harun. Lam yakul laha ayyu akhin bi ismi harun. Panama da harun da di iso kuror nao. O harun kana rajulan taqiyan. Kana rajulan taqiyan yuskara ismu fi misli hadhi al-mawaqi. خدا سے مواقع ہوا داغن نو مغسطے شے تو خود دمرا پاکیزہ خود بے لکا حارون چے سورا پاکیزہ دے تو خود دمرا پاکیزہ لکا دا حارون خور چیئے یا اخت حارون او خور دا حارون ما کانا بوک امرا اصو انو پلاستا امرا اصو ان سرید ناکار عمل وما کانت امو کے انو مورستا بغیل زناکارا و ناکارا خدا So your genes are not that bad ستا جینز خود دمرا ناکارا نبی نہ دا پلار طرف نا او نہ دا مور طرف نہ ادا تاولی دا سے عمل ہوگا ستا جینز کو تمرا ناکارا نہیں لیکن جینز it has its own effects لگی کن لگی زمان کو وطن کے ضرب المثل لے ستا سو وطن کے شتا کنیش دا دو وعدہ پا حوالا جیسا پا حوالا دو وعدہ پا حوالا منگو اسیل خدا کول گران دی اسیل خدا اسیل مانا چی دا خد جینز دی دا خد کول گران دی خساتل آسان دی یعنی دا پا مشکلو کی در سنوم وقتی رہی دا سا تکلیفونو کیم وقت رہی پردہ بلی ساتی حیا بلی ساتی صحیح او بیا ور پسی وای چې د کمسل خزی کول آسان دی هغه بس ورته ډایرک خبر او دا دوا وکړه د کمسل خزی کول آسان دی خو ساتل ډیر ګران دی لوی عذاب دی مزاج یعنی طبیعت د دو سیزونو کمبینیشن دی دا ولیکي هر انډیویډوال هر فرد د مزاج کمبینیشن د څه شی نه دی د دو شی نه نمبر اول جینز یعنی زما کم طبیعت چلے زما مزاج جینز ہیز اٹس اون افیکٹس دیئر ان مائی نیچر فرام فادر سائڈ اینڈ فرام مدر سائڈ بور ندا کو زما او د نور رونو خویند ما سره کامن دی د طبیعت دغه یی سچ ده دا زما او د نور رونو خویند کامن ده که جینز یو دی صحیح ده که صحیح ده صحیح شو یعنی ما کی بس خو نه د پلار د خاندان سره برکه د مور د خاندان او دغه زما رونو خویند کیوم دا جینز ولا دی خود ویم هغه بیا د ماحول سرکمستانسز یا اټماسفیر circumstances and atmosphere. So the combination of these both will make the nature of an individual. Genes and circumstances. Well, the circumstances of the mahol pa hawala paane bia roor aurur ke un farak bhi. Sake farak bhi. Roor aurur ke un farak bhi. Genes par hadap par khuda yaw shari. Khuda mahol. No plasta sade dana kara wa ma kana tum ke no amursta bagiyan na kara khaza zina kara. Bagi maana? Zina kara. Khuz dhe tukho Allah ta'ala value. چه تو سوک انسان دانا تا پوز کہیں تو انسرا بلکل ڈسکشن مکتا ایون دو if they will ask you so don't respond don't answer any question of them صحیح you should tell them that you should ask this newborn baby چه تا دانا سوک تا پوز کہیں سور سکا بایدی معصوم نتا پوز سکا فاشارت الی دیشار اکرا غیسار سلام تا قادو ناغوی ورطوئے کیفا نکلمو سرنگ من خبریو کو من کانا غچاسر چد دے فلما دے پا کریڈل کے سبیان معصوم یعنی او بان بیبی ان کریڈل how can you speak to what are you talking about are you crazy تستا دماغ کار کئی سیف اللہ خانا سیوی ورطا دی معصوم سرن لکریڈل کس دے گھنٹے اس پر دو گھنٹے اسے پیدا شوئے دے دوسرا خبر ہو نہ ابوی کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایڈریس نہ کر دے نیور آس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیو بار میں بھی بٹ ہی ہمسیلف سٹارٹڈ ڈیلیورنگ اے سپیچ صحیح عیسیٰ علیہ السلام پخپل شروع کرا صحیح شروع کر یہ سپیچ شروع کر قال انی عبد اللہ و انی عبد اللہ ز بندہ اللہ یم انی عبد اللہ ز بندہ اللہ یم اور صرف دانے کی بندہ دا اللہ ہے بندہ دا اللہ کو ایوری ون از اے سلیو اف اللہ سبحانہ و تعالی مے بی ہی از لیجیٹیمیٹ سن اور ان لیجیٹیمیٹ مے بی ہی از لیجیٹیمیٹ سن اور ان لیجیٹیمیٹ آتانی الکتاب اللہ تعالی آتانی الکتاب دا فعل ماضی دا پاسٹ ٹینس خدا ما تے کتاب را کڑے دے مین اٹ از الریڈی ڈیسائیڈڈ آتانی الکتاب اللہ ما تے کتاب را کڑے دے وجالنی نبی اگر زولے دے مالا پیغمبر وجالنی مبارکن اگر زولے دے مالا دی بلیسڈ ون اینڈ دی بلیسڈ ون اینما کنتو کم زائے چوم یمز واؤسانی بسلاتے او اللہ تعالی ما تے حکم کڑے دے بسلاتے پمانز بدنی عبادت العبادات البدنیہ والزکاتے العبادات المالیہ او پمالی عبادت ما دمتو حیان چسو پور جون دیم و برن احکم کردے ما تا برن ان اکون برن چی یمز احسان کرن کی بیوالدتی دمور پر سر و لم یجعلنی او اللہ ندکر زور ما لا جبارن سخت مزاجا جبار مانا سخت طبیعتا سمجھ عیسیٰ علیہ السلام دیر نرم مزاج لگا عیسیٰ علیہ السلام دیر نرم مزاج کانا یبتسم دائما کانا یبت ہی واز meeting everyone with a smiling face he said that aw da wajaw dadr khalas wi de hadrat yahya dadr khalas wi de first kada ne de sayna yahya alayhi salatu wa salam agar dir sanjida aw serious zakariya alayhi salam zui na agar dir har waqt serious that's also a good stuff to be serious na isa alayhi salatu wa salam yo zamra ge da mulaqat la na isa alayhi salam ko mizaj da che sang be cha tar sang milaw she no khandal be na che sang al tar adan she no we khandal جسنگ رانا نش نو یہ اس دل تہ مزاج فرق ہو دا مزاج او شان دا مزاج بل شنو نا عیسی یحیی علیہ الصلوۃ والسلام تے مقام کو خند نا یحیی علیہ الصلوۃ والسلام تے یا عیسی مالی اراک لاہیا کانک امن مالی اراک لاہیا کانک امن زدا تا پدی یوز لیس خبر بانے اولی ار وقت بور یا اس وقت ملاوی خان دے لک تچد اللہ دا عذاب بالکل بے خوف شرے اس نے یہ رہی کہ اللہ دا عذاب نہ دا اولی خندے گی ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام اگر تم جواب ورکو ویا یحیی ما لی اراک عابسا کانک آئس ما لی اراک عابسا زتا ہر وقت اولی دا سے قدیر کنشن کی بینا ستا ہر وقت دا غز ناس دے کانک آئس لگتا چی دا خدا رحمت تا بالکل نہ امید شرک صحیح اور دوارا دوارا کلمات بہترین کلمات صحیح اس دوارا بیدا فیصلہ اکڑا چلیکس wait for a wahi by Allah subhanahu wa ta'ala to verify either my saying or your saying which one is the best one ke kama khabar har ma wala aw kata wala no jibril amin raghe aw dwaro te khabar ra li yaqulu Allah azza wa jalla ahabbukuma ila Allah ahsanukuma akhlaqan wa kilakuma ala khuluqin khair sahi ye khuda ta ziyat mahbub pata su dwaro ke aga de ke da aga akhlaq der behtareen wi da pata su dwaro khuchi da behtareen hui de sometime you peyambar قال اني عبد الله اعطاني الكتاب ارا كدي ما تا كتاب وجعلني نبيا اگر زول دي مال پیغمبر وجعلني مباركا اگر زول دي مال مبارك واوصاني بس اينما كنت كم زيت مز واوصاني حكم كدي ما تا بالصلاه دمانز ياد بدني عبادت والزكاه اد مال عبادت ما دمت حيا سو پور چيم زجوندي وبرم بوالدتي او الله حكم كدي ما تا دي قولو بوالدتی دموز پلی سر ولم یجعلنی انی دگر زور مالا جبارا شقیا ست مزاجا بدبختا والسلام علی سلام دیما بان پاورت جلتو چیز پیدا کریشن ویوم اموتو پاورت چمڑی گمبا ویوم ابحث حیا پاورت چپورتا کول بشم بیاج والدیر ذالکا Now this all speech delivered by Isa alayhi salatu wasalam he never claimed to be Lord or a part of Lord اور سن اف لارڈ اور پارٹنر اف لارڈ دے تقریر کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چرتا ویج خدا ہے دایوی سن اف گاڈ دایوی خدا پارٹنر دایوی خدا پارٹ ہے اللہ تعالی فرمائے دیتا چ سو کو تلاڈ وائے سو کو تل خدا پارٹنر وائے سو کو تل خدا پارٹ وائے سو کو تل سن اف گاڈ وائے سیدھا تصور تک سکم دینا رسرے اگو دانا دے کلیم کرے اگو دا خبر ہے نو دے کلیم کرے زمو پوتن کی ضرب المثل مدعی سست او گواہ چست مدعی سست او گواہ چست. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھو دا دعوانا لگے امنن کی ٹر لگے سو کوئی خدای دے سو کوئی خدای زوی دے سو کوئی خدای پاک دے سو کوئی خدای پاک دے نہ اللہ تعالیٰ وہی بس عیسیٰ ہم دغل شدہ آپ اخبر اکم کلیم کئی عیسیٰ is that one what he claimed for himself nothing more than that ذالک عیسیٰ ابن مریم ان دغد عیسیٰ زوید مریم قول الحق اللذی یقول قول الحق اغا خبر کئی رشتن خبر اللذی اغا رشتن خبر فیم تون چپاغے کے خلق شک کئی ما کان للہ تصور نشتے خدای دا پارا یتخذ من ولدن چونی سی زان دا پارا بچے سبحانا پاکی دا اللہ تعالی خدای تیرا بچی ضرورت سرے خدای تیرا بچی ضرورت زکا بچے پا دو مقاصد سڑے غواری دغل تولی کسیف اللہ خانا چی بچے غواری سڑے پا دو مقاصد اول دا چی جنریشن کیریان شی چنه چلوشي چنه سره رواني بچي سره پر رواني چنه سره رواني نمبر اول او نمبر دویم to have a support for his father when he will become aged not to be in a nursing home and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need neither nasl and nor any support ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه پاکی دا اللہ تعالی لا you need your son to help you because sometimes you can't do something yourself so you have to seek his help As far as the case of Allah is concerned, he doesn't want anybody to help him. Why? اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ هُسَ پا physical دنیا کی کار نہ کئی. So physical sources or resources بانے کار نہ کئی. آپ کو order کی be and that is. اِذَا قَضَى أَمْرًا كَلَچِ فِيصَلَوْ كِدِيَوْ كَارْ فَإِنَّمَا خَبْرَ دَادَ يَقُولُ لَهُ وَيَغَكَاتَ كُنْ مَوْجُودْ شَا فَيَكُونُ كُنْ مَوْجُودًا فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ This is also a part of the speech of Jesus. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ أَتَاكِ سَرَى اللَّهَ تَعْلَى رَبْ زَمَا عَرَبْ سَاسُ دَي فَابُدُو بَنْدَجِ دَا اللَّهُ كَيْ حَاظَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ دَانِ غَلَارَدَا فَاخْتَلَفَ الْأَخْضَابُ مِنْ بَيْنِ اختلافُكُ الْأَخْضَابُ كُلُّهَا الْأَخْضَابُ طولو ڈلو طولو ڈلو طولو گروپونو اختلافُكَ پا باب دے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یہودیان ہوئے فقالت اليہود دولی کہ چھے اختلاف تردی یہودیان ہوئے چه قد ولد لیوسف النجار بالزنا معاذ اللہ یہودیان وہی چه دے لیوسف النجار illegitimate زوئے دے لیوسف النجار illegitimate زوئے دے ایوسف النجار داد حضرت مریم دا خالہ خاوندو کان زوجن لخالت مریم کان زوجن لخالت مریم and he was taking care of مریم he was taking care of مریم نو چه بچے پیدا شا نو یہودیان و خنزیدان وہی دادا یوسف النجار illegitimate زوئے دے وقال الطائفة من النصارى یوی طائفی دا عیسائیان ہوئے انہو ابن اللہ چھے دے خدای زوئے دے وقال الطائفة اخرى بلی ڈالی ہوئے سارے سو سلاسا he is a part of God he is a part of God نہ دا خدای جز دے وقال الطائفة اخرى هو اللہ نفسه اور درے میں ڈالی پہ کیوئے چھے بل خدای نشتا خدای دا عیسائی شکل کی دنیا ترہ لے خدای دا عیسیٰ شکل کے دنیا تراغلے اور دے وجہ unhabitual او unusual طریقے سر راغلے habitual یا unusual طریقے سر انسان چرا دنیا تا خپلار او مور نکاہ کئی اور بیاغی نہ پیدا کی دلتا ہونے کا میں کہا نشتا بلکہ تچ نشتا human تچ نشتا male تچ نشتا نو دا خدا راغلے دا عیسیٰ پر شکل بانے او اللہ تعالیٰ وی وقال اللہ عز و جل و بہی نعتقد یا وفیہ نعتقد انہو خلق من غیر ابن چلے بغیر دا پلارا پیدا دے مواپس پل سبق تا اس بردہ کے ایت مفہوم سیف اللہ خانہ اِذَ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ پَا وَقِ چُوبُوِ اللَّهَ تَعْلَى چُوْ عِيسَى زِيدَ مَرْيَمُ اُذْكُرْ نِعْمَتِ يَاكَ نِعْمَتْ زَمَا پَتَابَانِ وَغَلَى وَالِدَتِكَ سیف اللہ خانہ تولید دن متیات کنے مجزما غلے کتابانے وغلا والدتکا اپ والدستابانے از ایتتکا زکتاما اجتما مؤیت کرے بروح القدس پر روح القدس بانے جبریل بانے تکلم الناسا کنت تکلم الناسا تا خبر کول خلق سرا فی المادے فی الصغر فی المادے فی الصغر اور کوٹواری کے وکالاً اس زمانہ دے کہولت دا شروع کی بعد الاربعین و زمان الکہولت يبدأ بعد الاربعين سلويق تو كانوا نبات شروع كي ندغان تيو مسألة وليكا لما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء فكان ابن ثلاث وثلاثين سنة عيسى عليه الصلاة والسلام شكرا خدايا اسمان تو شتو دردر شو قالو امام مسلم حديث نقل كي سينزل فيكم ابن مريم وهو ابن ثلاث وثلاثين پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل فيكم ابن مريم وابن ثلاثين وثلاثين ده دري دري سوكال زوان بيكي واپس برازي why because changes are not taking place there beyond space and time beyond space and time no change will take place نئي سالي ترانسي رازي سنگ زوان بيكي حنا بي نيرا گولي لكي چه وشتان سپنشوه نبي نبي نبي غاشونا نبولي because still he has the same teeth and the same black hair and the same body a young man of 33 years صحیح اس حدیث کے لئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً نو لیکن چلے وہ پینزو سلوی اخکالا زمکہ کے تیرے سورہ کالا اس دا پینزو سلوی اخکالا یا انکلوڈنگ 33 یا ایکسکلوڈنگ 33 ایدھر انکلوڈنگ 33 اور ایکسکلوڈنگ that he will remain in this world after 40 years of age and that is kahula that is kahula maturity that's the age of maturity either even though every messenger is given maturity right after his birth wa atainahu rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin and we had given Ibrahim his rushd and maturity and understanding of a man min qablu before his bulugh and attaining the age of puberty no goya dekhi ishara da wa fi isharatun ila nuzul isa alayhi salatu wa salam da yo lafz de wa kahlan sachi وَكَهْلًا ذِكَ اللَّهَ تَعَلَى دا خبرہ میسجِ منتراکا چیدے ہو بیا دنیا ترالی he will have a second return he will have a second return وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ آوِيَاتْكَ غَچِمَا تَعْلِيم دیر کرے ہو تاتا دے کتاب وَالْحِكْمَتَ آدھا حِكْمَت نو حِكْمَت مانا wisdom معاملہ فہمی والتورات آدھا تورات والانجیل وَإِذْ تَخْلُقُ آیَاتْكَ آغَا تَخْلُقُ تُصَوِّرُ تَخْلُقُ مانا تُصَوِّرُ کتاب مشکل کول مصور کول بدے بنتوین د خټینا کہے ات تیرے مثلا ہے ات تیر پشان د شکل د مارغو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سے ہٹا دا وقت کنے یا کو تین و یصنع منه الطير فکان ينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله دا سے بے کیا بکو اس کے والد زلا صحیح کرن موجودہ سیدنا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح جزا جزا ما بخیر ما شمال بردر جتیرے دیرو لاؤ چی بابا مر غیر آگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین اللہم ربنا الحمد لله بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته وعنا للوانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وے اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم او عیسی زید مریم اذکر نعمتی یاد کنے مزما علی کتابانے وغلا والدتکا پا مورستا بانے اذا ایت تو کازک ما تائید کرے تو بروح القدس روح القدس روح القدس مانا پاکیز روح جبریل تو کلم اللہ سا ویت جی خبر دکول خلق سرا فلما دے پزنگو کی وکالا اپا زمانہ دا قولت کے نو دار سلویر تکارو نباد شروع کی گی نو پتہ ہو لگے دا چی عیسیٰ علیہ السلام برازی ہو سلویر تکارو نباد بم دی دنیا کی جبندی ذکر دے چی اسمان تا خطر دری دیش کالا عمر و تفصیل ماتا اس تا برز لے وَإِذَا عَلَّمْتُ الْكِتَابَ آيَاتِكَ دَاچِ مَا تَعْلِيم دَرْكَرِ تَعْتَى الْكِتَابَ آدَ كِتَابُ وَالْحِكْمَتَ آدَ مُعَمَلَ فَهْمَي وَالتَّوْرَاتَ آدَ تَوْرَاتَ وَإِنْجِيلُ وَإِسْتَخْلُقُ او یاد کدا تخلقو چت جوڑے من تینے د خٹنا کہے ات تیرے پشان د شکل د مار دو بیزنی پا حکم زما فتن فغفے تپکے ہوئے غے کے فتکون تویرم بیزنی شیغ مار دو پیزن زما و تبرہ الاکمہ ات جوڑے الاکمہ دو مور پیدا اڑند اکمہ اگڑند ہوئی دغا بیماری لا مرزادہ دغا مرزادہ نمچوی دا لا علاج ہے نو دا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ وا آغا زمانہ کی طب او حکمت دیر مخبت رکھائے ہو دا طول بیمارو علاج ورسرو دا دیر مرزادہ دن پا علاج بانے نپوئے دلیا وا او دا برس لپرسی دا بدن کی سپین شی دا بدن پیس ورطا ہوئی وَتُبْرِعُ الْأَكْمَهَا وَالْعَبْرَسَا اَجُوْرَئِ اَوْوِتَ جَجُوْرَ وَدِيَ الْأَكْمَهَا دَ مُورَ پَيْدَالُنْ وَالْعَبْرَسَا دَ پِسْمَرِدْ بے اذنی پا حکم زما ویس تخرج الموت آیات کدا چی جوندی کول تا مڑی بے اذنی پا حکم زما کل کل با عیسیٰ علیہ السلام راغب نو دا سے مر بندہ تا بودر دن ورطبے حکم بے اذن اللہ پاس اللہ خدای پا حکم نابا جوندے شپا بسیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام بلا موجزہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آيَات كَدَا چِ مَنَوْ سَاتَلْ بَنْدُ سَاتَلْ مَا بَنِي إِسْرَائِيلَ غَلْ كَدَتَانَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ كَرَ چِ تَرَا لِدُوِتَا بِالْبَيِّنَاتِ وَازَيْنِ شَانُو سَرَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونُ وَيَا كَسَانَ چُ كُفْرِ كَلَوْ مِنْ هُمْدَ دُوِنَا إِنْ هَذَا مَرِدَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مَگَ دِيرْ وَازِحْ جَادُ دِي وَإِذَا أُحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَا وَإِذَا أُحِيتُ أَوْزَكَ چِمَا أُحِيتُ انسپیریشن کرو وحی مانا انسپیریشن پزرکی میا چولیو الی الحوارینا حواریینو تانو حواریین دا دولس کسان یا سلویخ کسانو چی ملگریو دا عیسیٰ علیہ السلام حواری مانا ملاتر حواری مانا ملاتر لفظ وائی ان آمنو بی چی مان را را مابانے و بی رسول اپ رسول زمان قالو حواریینو وی آمن نامونگ ایمان را اولدے وشحد او تگواشا بی اننا چی مونگا مسلمونا سرنگون کون کیو اللہ تعالیٰ تا دا مسلمان مانا چی خدایتا سر کی تای چی خدایتا سر کتا کئی اذا قال الحواريون ايات کا وقت چوي حواريين او چو عيسى زيد مريم هل يستطيع ربك ايا خدایستا دا کار کوي شي یعنی قوت خو دې او عملني کوي هل يستطيع ربك ايا خدایستا دا کار عمل کوي شي اي ينزل علينا جنادر کی مونږ باندې مائده تن یو خوانچا تاسو پنځه لفظ استعمال سوکتا مجموعی سوکتا خانچوی دو خوراک شئی نفکی پراکی دوار وقت رائی ما ایدتا یو خانچا موجود زمانہ کی وقت ڈائننگ ٹیبل ہوئی ان ینزل علینا ما ایدتا چنازر کی مبالی یو خانچا من السمائی دا اسمان قال اوی قیس علیہ السلام چی دتا سو معجز طلب ہوئی نکو معجز مطلب لو عقید مقوی نشوا نبی اب حلاکت رائی در بانی قال هو ورتد اتقوا الله يرغي الله تعالى ان كنتم مؤمنين كتا مؤمنا لي تاسو سوال نمکوي غوي نشي زمونګه د خدای په قوت باندې هیڅ شوب نشتا خو مونږ د غوړو چې د خدای ملمستیا مو پړي سمو کړې چې د خدای ملمستیا مو پړي لکه مونږ چې د غوړو چې شیرشاه ملمستیا مو پړي صحیح یره پدې کې مو هیڅ شوب نشتا چې شیرشاه ملمستیا کول شي خو مونږه خړل غواړو صحیح نو دې موي چې خدای دا کار کوي شي خو مونږه سکو خوڑ لے وارو اس دینا بعد ایک امنا کہ شیر شام قالو دوئوئے نریدو منگوارو انا کل من حاچ خوراکو کو دے خوانچینا و تطمئن قلوبنا امتمئن شدون زمونگا و نالما امونگا پدے خبر پوشو مشاہدے پہ اعتبار دلی دو پہ اعتبار ان قد صدقتنا چی تامون ترشتیا ویلی دی و نکون غلیا اشمونگ پدی موجزبا لی من الشاہدین دا گواہانو سخا قال اوی عیسیٰ ابن مریم اللہم او اللہ ربنا او رب زمونگا انزل غلینا نازل کی منبانے مائدتا خوانچا من السمائی دا اسمان تکون لنا عیدا چی ویدا خوشالی زمونگ دا پارا عید مناسر خوشالی اختر تو عید وید اولی خوشالی روز دا تکون لنا عیدن چشمون دا پارا عیدن خوشالی دا عربی او شاعر وی دا جمع و رزوا او دا اختر رزوا او دا محبوب را غلو شوکی را غلو دا دا معشوق را غلو نو دا یو دیر عجیب شعر وی چه عیدن وعیدن وعیدن سرن مجتمعا وجه الحبیب و یوم العید والجمعا وی اختر دے اختر دے اختر دے سو دی دری اختر دے اختر دے اختر دے سو وی ټول دری والے او ځای شوی دی وجه الحبیب زما د محبوب مخ دا ما د پاره لوی اختر دے و یوم العید او دا اختر ورځ دا بل خوشالی دا ول جمعه دا جمعه ورځ نو دا بل خوشالی دا صحیح نو اختر څه دی عید څه دی خوشاله دری اختر ها تکون لنا عیدان چې شمون د پارا عیدان سبب د خوشالۍ له اولنا د حاضرین زمون د پارا و اخرنا او د هغه چا له پارا چې رستو برازه مون پسې و آیت الاشدا یو نشانی مل کستا طرف نا زمان بووت باندې ورزقنا اروزی را کې مون تا وان ته خیر الرازقین عطا کی سرت به تر رزق ورکون کې قالا و الله تعالی انی تا کی سرت منزل انا ذلون کې د دې خوان چی آلے کم تاسو بانے فمن یکفو خوک چائن کارو تو بادو دی موجزین بعد من کم دتا سنا فإنی اعذبون تاکی سر زبا عذاب کم دل عذاب ان داس عذاب لا اعذبو چی نغذاب ان پدغ عذاب بانے خدم من العالمین سوک دو مخلوقات مثالی عذاب بور کم بیا سنگا عذاب بور کم مثالی اگزامپلری پنشمنٹ بور کم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ آيات کاغت چو بوئی اللہ تعالیٰ دا حشر میدان کی چی عیسی ابن مریم او عیسی زوید مریم اعنت قلت للناس آیا تابیلیو خلکتا اتخذونی چی ونسی ما و امی امور زما الہین خدایان ما پا خدای انیسی ازما امور پا خدای انیسی نو دا عیسی نو خود عیسی علیہ السلام متعلق مختلف عقیدی دی سو کوئی دے سن آف گارڈ دے سو کوئی دے سن آف گارڈ دے او سو کوئی چھ خدای عبارت تے درو کسانو دے مرکب نا خدای عبارت تے سن دے درو کسانو دے کمبینیشن نا ٹرینیٹی والا سوالا ٹرینیٹی والا نو ٹرینیٹی والا وے چھ خدای دا یو شخص نہ دے خدای عبارت تے ترکیب دے درو کسان نا چھ دا درے آل ٹوگیدر شی نو سے جوڑ شی یو خدای تے جوڑ شی نو یو پاگے کہ اللہ دے نمبر دیم پے کہ عیسی دے نمبر دریم کہ بیا دو گروپ دی نو یو گروپ وے چھ ہولی سپیرٹ دے سوک دے یا ہولی گوسٹ سوی ورته هولی ګوست جبرئیل امین او بل ګروپ وي حضرت مریم دا سوی دا حضرت مریم دا ویچی آن تا قلتا لیلنا سے آیتا ویلیو خلکتا چی ون سیما و امیا امور زما الہین پا خدایان دو من دون اللہ بغیر دا اللہ نا فعلا ابو عیسیٰ علیہ السلام سبحانک سنگا سبحانک لفظی مانا کوئی دارا چی پاکی دتا اللہ سبحانک مانا پاکی د تعالی خدای ته وی کلمه تعجب په عربی کې چې یو سړی صدا سے خبر واوري چې هغه بالکل حیران کن وي څنګه خبره حیران کن نه خو سبحان الله سوې سبحان الله انده کلمه تعجب وي صحیح نو ټیکنیکل معنی کې دی عجیب خبره ده لفظي معنی خو ده چې پاکی د تعالی خو ټیکنیکل معنی یې څه ده عجیب خبره ده امیزنګ انګریزي کې مونږ څنګه امیزنګ قال ابو عیسی علیہ السلام سبحانک پاکی دا تعالی ما یکونو لی حس تصور نشکی دے ما دا پارا ان اقولا چیزو وائم ما آغا خبرا لے سلی بحق انسی ندا ما دا پارا جائزا زدا سی خبرا سنگا کولشم چی ما دا پارا جائز زمان دا تصور نشکی دے جدا سی خبرا ما کری چی ما تا خدای ہوائی یا زمان مور تا خدای ہوائی ایسی خبر ما ندا کری او زین ان كنت قلت كچر ما دا خبر کړې فقد علمتا نو تا ته خو به او الله معلومه وا زکه تا باندې خو څه پټو نه پاتې کیږي تعلم ما فی نفس فپیجن آغا راس زما زکی دے ولا عالم ازن پیجن ما فی نفس کا آغا راس تاثر دے تا دا ٹول مخلوق پر آزونو خبرے خو مخلوق ستا پر آزونو نہ دے خبر اِنَّكَ أَنْتَ تَعْقِلُ سِرَّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ عَالِمُ الدُّبُرِ رَازُنُ مَا قُلْتُ لَهُمْ مَا نُوِلَ دُيْتَ إِلَّا مَا مَغَرَّ خَبَرَ أَمَرْتَنِي بِهِ جَتَا مَاتَ دَاغِ حُكْم کړو اته ماته رسو حکم کړو ان عابد ان عاب ان عبد الله چې بندګو کې دا الله تعالی رب دې چې هغه زما رب دې او ربکم استاسو رب دې وکنت عليم شهيدا او ومز په دې خلکو باندې گوا ما دنت فهم چې سو پورې زدوی کې موجود نو چې زپ کې موجود نو کوم ما دوی ته دغه خبره کوله چې بندګي به یو الله کوي هغه زما هم رب دې استاسو هم رب دې او ځکه کله تا اسمان تر اوخه جوړو بیا کوم ما ته پته نشته چې دا دې څه کوي فلما توفیتنی کل چتا قبض کمالا توفیتنی مانا شکل تا مالا واپس واغستا چکہ عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے خونا دے عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے نے فلما توفیتنی دا توفی لٹرل مانا کی گی دا چانخ پل حق واپس آغستا سوئے دا چانخ پل حق واپس آغستا لکه تا یې سار احمد باندې کار خرڅ کړی دی او د باندې دې قرضه ده او هغه پیسې چې واغستې دې عمل ته وایي توفی دې عمل ته څه وایي توفی چې ما ته خپل حق واپس واغسته نو فلما توفیتنی چې کله تا زه واپس واغستم کنت انت الرقیب علیهم نو تا کی سره ته نگران وي دوی باندې و انت علی کل شیء شهید او ته پارسیز باندې گواهی اوس وګوره عیسی علیه السلام بیا هم در دې مخلوق باندې مخلوق باندې بیا هم در دې چې خدایا دوی خدا ګناه کړی خدای اصلاح وکړي د خیر په لار روان کړي ان تعذبهم کچر تازا ورکی دویلا فا انہو عبادو نو تاکی سر دوی بندگان ستا دی و ان تغفر لہو اکت بخنکی دویتا فا انکانتا تاکی سر تو الغزیز و قوت والے الحکیم و حکمت والے قال اللہ اللہ تعالیٰ بویا دا یوم دا آغا ورز دا ینفعو صادقین صدقوم چی نفعو فائدہ بور کئی رشتنو خلقو تا رشتنو ولی دا ہوئی دا قیامت رز آغا ورز دا دیر رز بانے سشی فائدہ بور کئی رشتیا لهم جناتن دویر پارا باغون دے تجریم انتاتی الانحار چی بیگی بدلان دے غین نیرون خالدین فی آمی شبد دوی پدے جنت کے عبدن فائیو رضی اللہ عنو اللہ تعالیٰ خوشحال شویر دوینا رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ خوشحال شہر دوینا ورضو عنہ ادوی خوشحال شہر اللہ تعالیٰ نا ذالک الفوز العظیم دادو یا کامیابی دا للہ ملک السماوات فاصلہ دا پارا باسعی دا اسماننو دزمک دا وماو دا آغشینو فیہن لا چدی اسماننو زموک دے ووحلا کل شیئن قدیر ادا اللہ تعالیٰ پارسیز بان قادر دے نو خلاصر سورہ مائدہ ابتدا دا چه خپل فرائض پورا کوئی فرائض پورا کوئی کم شیده چه خدا احترام ور کرده داغی توحین مکوئی کم شیده چه قابل احترام ده توحین مکوئی کم شیده چه حرام ده داغی ارتکاب مکوئی دا دین تاسو دا پار نعمت او سبب دا فائده ده دا خدای حلال حلال گنئی او حرام حرام گنئی دا ذاتی اصلاح دا پارا منس کوئی ذاتی اصلاح دا پارا منس کوئی حکومت او گواہی دوارا دا اللہ دا پارا دا انصاف دا قاضا باندے کہ حکومت کوئی ان دو شرطوں نے دی یو چھے دا خدای دا پارا بیکھو دانا چھے بس حکومت تا ارگ تورا سے دے بس چھے قامی دولت تونستا بینکن زلال سی نا دا حکومت با خدمت گانے چارا پارا بیکے اللہ دا پارا چارا پارا بیکے اللہ دا پارا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ چھے وفات کے دا دونیم کالا حکومت کرا سورا دونیم کالا دروز مزدوری بے اغسطہ اتا پیسے سورا پیسے ات پینیز ایٹ پینیز در حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دروازے ات گھنٹے کار بے کو ندیوے گھنٹے بے سو پیسے ہستے یہ پیسہ یہ پینی انا ات پیسے بے ہستے دولیم کالے جس سورا حکومت کرو او دا سمرہ تنخواہ ہستے وا نو وصیت او خپل زوی عبدالرحمن تا رضی اللہ تعالی عنہ وی زما پلانہ از مکہ بخر تکے نو دمر پیسے بو واپس بیت المال کے داخلے کے دما بیت المال تنخواہ ہستے دا نو حکومت نا اللہ دا پارا دا انصاف تقاضا بانے گواہی ام اللہ دا پارا دے انصاف تقاضا باندھے گواہی ام چکے تس گواہی ویر گواہی عدالت کی دا بنی اسرائیل تس چیر دوی کردار خراب و نسنگ زلی لشو دے دا دا اللہ احسان و منی ناشکری مکوئی اتباع ہو کئی ناشکری مکوئی واقع دا بنی اسرائیل چی اللہ دشمن تباکو او دوی تے واپس پل وطن تا دکلو حکم اکو نو دے بزدلی اکڑا دے سوکلو بزدری وکلا نو خوار او ذلیل شو سشو سلویخ کال خوار او ذلیل سارا سینا کے پرتو دا خدای دین دا امن او دا سلامت یادے دا خدای دین دا امن او دا سلامت یادے خود ذاتی دفاع سشے تا دفاع وائے دیفنس ذاتی دفاع او اجتماعی دفاع کد دین غافل شوی نو بیا بزلی لے گئے کد دین غافل شوی بیا بزلی لے گئے نکد آدم علیہ السلام زوی او گورا ذاتی دفاع ان کے نتیجے سے شوا قتل شو اللہ تعالیٰ تا نزدیکی دو دا پارا لارے لٹوئی سکوئی لارے پیدا کوئی چی خدای تا بسنگ نزدیکی مو سوچے دا اللہ پا قانون فیصلہ نکئی نو کافی دے نہیں نو کافر دے کافی دے نہیں کافر دے کافی دے وی خو عمل نہیں نو ظالم و فاسق دے عقیدہ پیدا چی دا خدای قانون دے خبر ہے چدا عمل شی خو نیشو کوئے نا سشو نیشو کوئے نا دا سشو دے ظالم او فاسق دے دا اسلام او دا مسلمان پا زد غیر مسلم سر دوستی پیدا کول حرام دی آیت نمبر 50 بلکہ یو 50 دا دین دا اللہ میرا بانیو گنائی کتاسو نکوئی خدای با مختم کی بل قوم براولی دی دین ذمہ دار بشی او بیا مثال پیش کئی چی یہود و نصاراو تورات او انجیل امپلیمنٹ نکو نو مادیت بار سنبرتا حکم چی 100% چی کم میسیج تری سیو کے نو دا 100% کنوے کوا دیکھے پیکن چوز با نکے لیکن بنی اسرائیلو دل به د خواهشاتو نه تابع کړي، د خدای په دین کې د شرک تصور پیدا کړ، او د خدای په دین کې انتها پسندی پیدا کړ. معاشره د صالح کولو د پاره یو بل به د نارواو نه منع کوي، د بل په نارواو به خاموش نه پاتې کیږي، هغه ته بوایي چې ملګري دا کار ناجائز دی. ہاں آل کتابوں کے سخ خلق مشتا چھے غیق قرآن واورے دو زر نرم شو ایمان را یو وار بیادا تذکرہ چھے دا خدای حلال حلال گنے یو دا خدای حرام حرام گنے او یو ضابطہ چھے دا سشے یا دا خلق دیر والے دا دا جواز او دا خوالی دلیل ندے چھے دا کار بخز کئی چھے دیر خلقی کئی دا کار بخز کئی چې ډېر ښه نه ښه کار اله ښه ده چې ښه خلک یې کوي. نو دلته ولیکه چې شریعت په کوانټیټي نه په کوالټي یقین ساتي. شریعت پسې یقین ساتي په کوالټي، په کوانټیټي نه. دا خو ناجائز دی. الیکشن شته، هغه د کوالټي والا خلکو دی، اهل حل و عقد وایي ورته شریعت. بله خبره چې په دین کې به کمپرومایز نه کې، په خپل موقف ټینګ ولاړ یا سو قسم در سره نشي کولی. او کو بیکل خو زیات زیات مړ بدی کینو، نو څه فائدہ کنه؟ نقصان دی. فائدہ ده یعنی خو خدای دین باندې عمل کړ، نو دا نقصان دی که فائدہ ده؟ دا فائدہ ده یعنی شهادت تر ته ملاو شو دین له سعادت بل سره. بیا د عیسی علیه السلام کیسه بالتفصیل چې خلاصه یې دارا چې عیسی نه خو خدای دی، نه د خدای زیه دی، نه د خدای حصہ ده، نه خدای دی، نه د خدای زوی دی، نه د خدای شریک دی، نه د خدای شریک دی. او آخر کی مسئلہ توحید چې بادشاہی د آسمانونو زمکو ټولو د خدای ده، هغه خالق هم دی، هغه مالک هم دی، هغه قادر هم دی. درې چیزه خالق دی، مالک دی، قادر دی پار شی باندې. لہذا مستحق د بندګۍ هم یوازې الله دی. نتیجه واضح ده. نتیجه خدای نه ذکر کړی، بس صرف علتونه ذکر کړی دي چې خالق هم دی، مالک هم دی، قادر هم دی. نو سبق بس بندګۍ باندې یوازې راغی کې نو بندګۍ بس کې یاد دا چې څوک څه خالقوم دي، ستا مالکوم دي، او تا باندې قدرتوم لري. اردو کې مونږ وایو جس کا کاي پی وسی کا گون گائے، چې چا خوري نو داغه سندرې بوای. مونږ سره اردو کې چې چا خوري داغه سندرې بوای. سید در عقل ته قدم ده، نو پیدا کړی چای الله، ملکیت د چای د الله، د چا قدرت لاندې د الله، نو بس چا سندرې بوای الله سندرې بوای. نو سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، مرزونه بکې، تلاوتونه بکې، د تفسیر کلاس ته راځي، دا د خدای سندرې جوړې. صحیح سندره معنا تعریف، سندره معنا سندره کې صحیح د محبوب تعریف کیږي. صحیح نو څه بکې؟ بس د خدای تعریفونه بکې. صحیح شو نو ته شیرشا ته بیا خلکو ته مونږ وایو د خدای سندرې وایو تر ورځ مونږ وایو دلته چې مومنډه ځو نو څه کول ته د خدای سندرې او حتا سندرې وایي ته وایي او کنه مرګریه سندرې معنا او کنه بیا بس حتا دم ته وځو نو خو که تاسو درته صحیح نہ تو ارتے مرگریہ تیرے سندرے پر تعریف نہ پوئے گی، سندرے پر ڈیفینیشن نہ پوئے گی کہ سندرا پر شعر و شاعرہ کے دا محبوب دا صفات و تذکرہ دا او دا عظمت بیان ہول دی چہ نستر کے داسی دی او چہ خبرے کہیں نو بس گلو نہ دوڑے او پلان کے دنگلے نور صحیح ہاں نشرا